الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سورة هود کی دا دویمه عیسی شوروا پنځشتم آیاتنا تاریخی واقعات دا انبیاء و ذکر کیدو پترز دا نقلی و دلائلو پدی مسئلے توحید باندی دا اول دری واقعات دا سورت داولی دعوی سرا تعلق ساتی واقعہ دا نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام دا دریوالا دلیل نقلیو پاولی دعوی دا سورت ہود چی دویم آیات کی ذکر شیو اللہ تعبدو الا اللہ او دا د دې نه چې او کوم او یا آیات 69 د دین واقعې د ابراهيم عليه السلام ذکر کړي بیا ورپسې 77 نه واقعې د لوط عليه السلام ذکر کړي د دوه تعلق ساتي د دویمه داوود سورته هود سره چې علامه یسرون او ما یعلنون انو علیمم بذات الصدور چی غیب دان اللہ دے بغیر دا اللہ نبل سوک پا غیب نپوئی گی اگر کا انبیاء علیم الصلاة والسلام اگر ابراہیم علیہ السلام دا قلم علمانو دا حال نا خبر نشو چی دا انسانان دی او کبل سوک دی ملائکم داغه د حال نه خبر نشو چې دې زمونږ لپاره تکلف کوي او طعام تیاری منی کړي وېو پایتي ریتم دا علم نو دغه د یو بل حال نه خبر نه دي. هغه سی واقعې د لوط علی السلام هم چې هغه تکل ملائک رالو د انسانانو په شکل کې نوې نپی جندو او دا یقین وکړو چې دا انسانان دي نو ډیر غم جن شو. تاریخ په قوم د جهالت او سرکشه د وجنه ځوان تعلق ساتي د دویم داوود سورته یود سره چې غیب دان صرف الله دی. ولقد جاءت رسلنا ابشکا چراغ للملائک زم ابراهیم بالبشرى ابراهیم علیہ السلام تا پذیری زیر یو ذی ورکاو چدا ول زیرو چستا وذی پیدا کی دمر زمانہ پس چی بی بی دی دو دوکم سلو کالو دا ابراهیم علیہ السلام دا شپگو شلو کالو پا عادت کی دا دیر بعید دا چی بدا سی عمر کی اولاد پیدا شی ابلی زیر ورکڑیو دا حلاکت تقام دا لوط علیہ السلام دا هم یو زیرو کنخا قالوا سلاما اوی ملائکو چمنګ پتا باندې سلام وایو قال سلاما اوی ابراهيم عليه السلام په جواب کې چې سلام دی وی پتا سو باندې دمخ کې معنا دا شو چمنګ پتا سلام وایو وس وایو بیا خدای خبر ده کنه نو دا دغه وخت سره تعلق ساتي دې کې زمره او جدول نه ني ازمره کمال نه ني او د ابراهيم عليه السلام چې سلامن د ډیر ابدي سلام ابدي چې سلام دی په تاسو زبان دی وسمو براتلون کې وخت کې ومو ځکه دې کې د زماني لحاظ نشته دې کې امت ته تعلیم دی ځکه واقعیت چې قران ذکر کوي د انبیایو دې امت ته نو اسې زلزوز د پارانا او دلچسپې د پارانا بلکې د ډیرو مسامراتو د پاره چې امت ته استفاده وکړي ندی کلمبه استفاده داشوا چې دا مونږ چې په یو بل باندې سلام کوو دا د ملایکو سلام دی دا بدعت نه دی دا ډیر په خوانه سلام دی بکر جساس وی فيه دلالته على ان السلام قد كان تحيه اهل الاسلام دا ټول مسلمانانو تحیه ده وانه تحیه الملائکه او دا حقیقت کې د ملائکه سلام ده سلام شو دوه طرفین نه دا لومبه خبره وه دا هم پکې مونږ ته تعلیم ده چې یو بل سره ملاقات کوي نو لومبه خبره وه سلام یې ښه السلام علیکم و علیکم السلام انوری دنیا خبر برستی خواه چی کیا حال ہے مزاج شریف کیسے ہیں او طبیعت کیسے ہیں غرستو دی اگر پیدی خبر ہے اصل خبر با سلام ادا خلقو یرکڑیو دا خوز چی دا قرآن زی پزی قلستے شو درسو نوشو نو خلق ته معلومه شو چې د اسلام طریقه د ملاقات السلام علیکم دی او غنور د رسمي رواجین دی چې لخير په خیر ان دی هر رواجی دی اسلام کې داوی اجازه نشته پما لبسا ابراهيم عليه السلام اسار نشو وخي تیر نکو ان جاء بعجل حنيذ چراغ په یوسف سره چریت شو یو دمر زریه اغيله طعام تیار کو دا وګوره دا په کې بل مسله امه تراله د میلمستیا اصول بیانی نو اول اصل او قانون یې ذکر کو چې د میلمانه به تاسو نه کوي چې روړی د خوړلې ده چې د اسکلې ده نه ځکه دې تاسو کې دومره نقصان دی چې هغه به نه اسکلې خوړلې وي بچ او نه دروغې وي دا تا پی دروغ ہوئی تا دو ملمستیا دو اصول ننوی خبر تا تا پوست سلکاو بل دا جی دی که دو ملما بیزتی دا تی تو عام راولا کی دواتا کلک خوری کٹول خوری کن خوری اگا بیار سنگا چی دو خورا خلق دیر دے دے اصول ذکر ملما نبا تا پوست نکے خوا دریم دا دی چې توام کې به تلوار کوي ښه اسنه چې میلما په انتظار کې واچې انتظار خو ډیر ګران کار دی داغه بس کارونه ضرورتونه به یو ټول ته نه پاتې شي ځکه چې تا به نور ته باندې کړی نه وکړه پخې ها اوس کدا سی چکور کې دوه قسمه خلقي څوک داسي چې هغه اخلي پخلي کینو ماخام کی نماز ختن کی اسوک داسي چې په یو سات کې ارسه پورا کینو پاغي باندې دغه کاوه اخلي پخلي کاوه حاج تا معلومي چې ودا خو د سترګې پرب کې به چې په کړې بیا به دا کړې او سبې کړې بس دغه خلق کړي ان جاء بعجل عنيز ډیر ذریعہ ولې مې لوسته جوړ کړه نو توی بی وی قالت توی بی چلو عرفهم بینهم ملائکتن کچری ابراہیم علیہ السلام تا علم ویچ دا ملائک دی لم یحضر الطعام بین ایدیهم نزیل وی طعام صلی روڑو او تا خوبتا وچی ملائک خوراک نکی کنا فاغذ نبی جن نو پی جن دلی چدا ملائک دی کنخا ولی غیب دان صرف اللہ دی انبیاء ندی خبر سر دین چی و سر مقامخ ناس دی و بدین پوی چدا انسانان دی که ملائک دی خوا دام پاکی معلوم شوا دمیل مستیا وصول چی میلوان باندی با تاوان که خوا خو پورا تاوان با پکے زن بنا خلاس ہے زو کہا لکر دی اوٹل نا کیمہ روڑا پلانے روڑا دیو دو کہا زن خلاس ہے ننا خو با تاوان کہا خوا بعجلن حنیزو سخیر ات کڑے شوے اس امرد قیمت شیب ہو کنا کی خودواتا فلما رأى ديهم لا تصل إليه أركلا چولی دی ابراهيم عليه السلام لا سن داغي چنارانی ذکر دو طعام تا ابراهيم عليه السلام خواغي طول لذل لواز لا سن نا طول بدن او تمخام خو لذيه خدا غدغه وخت کی توجه لا سن تو کنا خوراک خوب لاسو کیگی نوزک داغی لاسونو تبای کاتو چدا با کلکو لاویگی او توام تبرانیز دی کیگی او اغی نرانیز دی کل نکرهم و او جس منهم خیفا بدیو گن الملمنو لرا او زرکی او سات لاددی نیرا بدیو لیو گن زګی جی دا اصول پاغه وخت کې لا ی لم یعلم من هاولای په یاندې خونه چې دا سوق زیرا ولم یعلم لای غرض جاءو اوبه زمونه په دې چې سمات لب لراولی قرطبی وی ابي یو کانو یزار او زیفا لا یاکلو زنو بی شرن کله چې هغه وخت کې واچا مې علم اولیدو چې هغه خوراک نه کوي بس دغه سي نو ګمان به کو چې دې شر د پار راغلې دې زمونږ په نقصان پس راغلې دشمن دې نو دیو جن ابراهيم عليه السلام دیو ته خپل خیال کړي بدر الخا چدا وزون په نقصان پس راغلی نو ځکه نوې ساتل د دینا پزړ کیارا اول زړ کې وا هم بیا خو پزړ کې خبره نه پرې دي کنه نبی او تحکاروي سورته هجر کې وراشي چنا منکم وجلون تم غصاسونه يرو شو څنګه ویل باندې چموږ دل زمړه تکلف کو تو عامند لراولو او تاسو خوراک نکوي نو کاره او توي چنا من کم وجلون حجر کی باون دو بندو سمایات مغستان یروشو قالو لا توجل اغیو توی نا یریگا ما انا ارسلنا الى قوم لوط اغسی دلتا امیلی دی خود ابراہیم علیہ السلام خبر ہے نظر نقل کری دلتا چنا من کم وجلون نزکا حلق پا کدا سے خیدلے گنتے دے اگورا ابراہیم علیہ السلام یرا پزڑکی رالا او ملائک و تسوی قالو لا تخف اوی ملائکو چم یریگا انا ارسلنا الى قوم لوت منگا حقیقت کی راگلی گلی شویو پا قوم دلوت علیہ السلام پسیم یعنی لوی مقصد ام دغا دے او تا سره ملاقات کول دوم یو مقصد شو تا لزیر در کول نزل تکی چو سوک دا صورت حجر دا آیات نا نزی خبر اغیویلی چی دا ملائک سنگا پوشو یرا خود ابراہیم علیہ السلام پزرکی وا ادیو تویلا تخب نزل دے کی بیا دا زان نسو پل جواب جوڑ کرے دے چی ملائکو پا قوت قدسی سرا ورگا تو پا قوت قدسی سرا معلوم اکڑا چی ابراہیم علیہ السلام کی یارا رال قوت قدسی ستا ہوئی واقعہ خود دید پارا چی غیبدان اللہ دے اتی پا کی ثابت ہے تو تا دی واقعا رد کہہ کا نخوا نو آغا آیت تا صورت حجر بہت سراؤ لگے چی ابراہیم علیہ السلام ورطوی چی انا منکم وجلون نو آغی وطوی لا تخف یری گاما مگر علی گلی شیو قوم دلوت علیہ السلام پسی دیو جنات فرطبیوی چی لا تعلم الملائکتو بے احوال القلوبین ملائک ددلونو په حال نه پويږي تي اوس خامخا الله سره شریک ہے فذی کی جو واقعا خو فذیر وانه چینو علیمم بذات الصدور اذن ته ملائک له ذات صفات ورک چې ابراهیم علی السلام د زړه حال نه خبر شوی نه دا خبر یو شوی د ابراهیم علیه السلام او د ملائکه په میانځ کې وګور دې کې دو خبرې پکې د خوشاله معلومې شوې یو خبر دا چې موږ ملائکه یو دا څومره د خوشاله خبره بل خبر دا چې موږ قوم د لوط علیه السلام په سراغلی یو دا څومره خوشاله خبره ا دتواله خبرې د ابراهيم عليه السلام بيبي ساره واورې دي نو ډېره خوشاله شو په دواړو خبرو ښا چې شکر دی چې ابراهيم عليه السلام نه بوج لري شو د باندې خو ير راغلی و چې او بل چې د قوم د لوط عليه السلام عذاب راغی دې لري ډېر پریشان ښا ځکه چې لوط عليه السلام هم د دې خپل پراروکن دے ابراہیم علیہ السلام ومراتو قائمتن او بی بی دے ابراہیم علیہ السلام اولادوا دپارا دا خدمت یو قول داری چی وراء السطر اخوا دا پڑ دینا او بل قول داری چی نا اولادوا خدمت پا خدمت کی خکارا دا وجه داو چې اول په سطر وا په پرده کې وا او چې کله خبري واوري چې ملائک دي نو ملائک نو خصوص پرده نه کوي نوراله نبی خدمت کو مفسرین ذکر کوي ومراتو قائمتن وهو قائدن دا ولاله وا ابراهيم عليه السلام هغه سره ناستو دا ډیر بهتر آداب دي کنه ها فضحکت ناغیو خاندل تا دی دو خبرو دو جینا چی او دا چی ملمان خو ملائکو خاتو دا سمرا خوش آلے خبرو او دویم دا چی قوم دلوت علیہ السلام بحلا کی گیم نو پسیرین ذکر کئی چی زناناو کیسی ام خندا غالبا دخا دی چی خبره کئی نمخ کتی نو خاندی نو دیو جن آغیو خاندل کن ادا خو بیا د خندا اسباب موجودو د خوشحالی اسباب موجودو بد دینا بہتر خبره نشتا رکھا چسو کوئی زکیو خاندل چی فبشر نا نا خرست را گلے دی دا زیری نا زیری خرست ور کردی او غی مخ کیو خاندل بیاوی دی که تقدیم تاخیر دین داری تیسا جت نشتا دیخوا فبشرنا پس منگا زیر ور کدیل را بی اسحاقا پی اسحاق علیہ السلام سران چستا وزی پیدا کی گی دویم ستا وزی پیدا کی گی اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دویم زیر دیخوا تاگی خلوم بی زیر دی ومن وراء اسحاق يعقوب او زیر عمر کو چپست یعقوب اسحاق علیہ السلام نبا یعقوب علیہ السلام هم پیدا کیگی دوارا خبری ورطا ندا سل کیو تو خوشحالی زیر داو اگر آغی بل ذکر یا انکو لیکن آو سر مراد دے زیر دا حلاکت تقام دلوت علیہ السلام او زیر دا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا پیدا کی دو قالتا ہوئی حضرت سارا یا ویلتا تا قرآن عادت ذکر کی دا نساو چا عادت تدیدائی چدا سناشنا خبر ای ندید خلین صوباسی کاغا پا عربی کیا کاغا پا اردو کی کاغا پا پختو کی خوا نو عربی کی داسی چیا ویلتا اردو کی داسی چیا ویلتا های خاک پڑے او او پر چر څه مطلب یې خو هاي خاک پړي ابو خدو کې داسي چې روکا شوم یا ویلتا د کویل هلاکت وی کنه ها در تعجب په مقام کې وی روکا نه یې خو د تعجب یو خبرې ها االیدو ولي خبره ده صدا االیدو زبا اولاد راولم و انا عجوز و هذا بعلی شیخان از خو بودایی ما دا گور آقا وقت کم چی لسل و تبانوار سیدلی نو بودایی بوا دا تیاو کالو یا سلورنی مشلو کالو او سم دا وقت رسی دیری بودایی گانی دور پرخ نشتا گوری خواه اسمرا زمانہ دمیند کی فاصلہ خواہ او دا خواہن زمان دے پدا سے حال کی چپڑا دے شپگو شلو کالو دے دا خوڑیر بعید دا پا عادت کی ہاں بعید نا دا پا قدرت کی دا چی سمرا تعجب کی دا عادت توجہ نا کی او عادت دا طول انسانانو یو دے خواہ کغام بیایی و کعام خلقی در طول عادت یو شانتی دی چه بشریت سر لازم دی بس چه او بنده ای بشری که نه در طول کارون آغا سر لازم دی چه کم کار در عادت نه خلافی نه تعجب بکی نو دا قدرت نه نه خلاف او دا عادت نه خلاف دي کنه هغه ته حددي پته نه وکنه ها ان هاذا لشیء عجیب یقینا ذکر ډیر ناشنا دي بیا و سروایو په عادت کې ذکر دی وخت کې اولاد پیدا کیدل دا ډیر ناشنا دي په عادت کې نو ملائک و توی چی ٹک دا پا عادت کی ناشنا دی خو پا قدرت کی نا قالوی ملائک و تعجبینا تتعجب کے من امر اللہ دا اللہ دا فیصلینا دا خود اللہ فیصل دا خبر جواب صحیح شخا خبر خپل مقام تواوری دا من امر الله شنو خبره د قدرت شوخه نو بیا به کې تعجب نشته دی قالوا تعجبینا او د قدرت لپاره دو دلیل لري یو د ملائکو قول چې غي په خپل وی من امر الله بیا به کې څه پاتې شو ازم دادا چې وګوره ملائک خبرې کوي د ساره سره او ساره پیغمبر نه ده نو معلومه شو چې ملائک بغیر د پیغمبران نه نور خلق سره هم خبرې کوي بختوره لکه مریم سره کړې وي کنه او مور د موسی علی السلام سره کړې وي او حضرت ساره سره وکړي دا دویم دلیل چې دا کار د قدرت ته اتعجبین من الله ذکوتو ی رحمت الله و برکاته علیکم دا خود الله رحمت دی او دا خو عادت نه دی هذه رحمت الله دا الله رحمت دی او دا الله برکات دی په تاسو باندې اے قرانه د پیغمبر اهل البیت اهل بیت چاته وی د پیغمبرانو بیبیانې هغه ته اهل بیت وی کني هغه خو یو تلی خدا دا غی نوم دی نو خواه ای کورنه دا پیغمبر انهو حمیدن بیشکالا لایق دا تعریف دی مجیدن دیر لوی شانوالا دی اغدا سویلی دی دی دیکن محدثینو کلام کڑے پدی باندی چګوره په شریعت کې د هر عمل لپاره حد دی کله غي نو واولې دینو عمل نشو هغه دین نشو هغه رسوم ریواج نو هغه د دې به حق ذکر کړی په شعب الایمان کې د ابن عمر رضی الله عنه نه چو سړی راغی عبد الله ابن عمر تام ان رجلا قال له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته دا هر زمانه کې دا سي معقول خلقی کنه مشروط خلقی کنه دی خلق تخپل علم خیخه عبد الله ابن عمر ته وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته نفنتهره عمر ابن عمر عذور وی دین پر ټوکی کې تاسو رته هود نه دی ویلي چې تر دې دې پورې د سلام حد دې وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا نور دی اور پسی کما پڑ پڑا جوڑا کڑا دا خو حد دی پہ اسلام کی خواہ چی دین آپلش نواغ سلام ندے نواغ سنت ندے دا غی جوابم ضروری ندے ادا سی بالقول دے روح المعانی ذکر کئی عن ابن عباس چن سائلا قام بالباب یو سوالگر راگه دروازه کی ادری دو دا میمونه او دا دا ابن عباس ماسیوا دیبور کرو اغا وقت کی فقال اغا سائل وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته ومغفرته ورزوانه اوه ملی دفی نکن اخا دفی دتی سری دا کار دی چی دا دا پا سنت پیغمبر سفرا نماتی گی خا دا جی پا کسو دا زن دا غنیی خی کنا دا دا سفرا نماتی گی زکر دای دی سنت تسپک گوری اور پسی یہ ذکر کرو چی و مغفرتو و رضوانو گورو تا عبداللہ ابن عباد دا کورنا آواز ورکو چی ما حاض السلام دا کم سلام دے وغضبہ حت احمرت و جنتاہ تم را غصہ شو چننگی سرشو ابی اوی چن اللہ حد السلام حدا اللہ خود السلام دا پار حد مقرر کرنے دا آیات و توی رحمت اللہ و برکاتہ علیکم بعد اہل البیتیم نگور دین تا دین دمرا زبردست کانٹرول لکھا انن بتا چاری داسی یا دعا یا ذکر یا ارض جی انوی نی چاگی که خلقو دا زن نلوی لی الفاظ علوی لی پڑ پڑی نی ذکر کلی خوا ادا ٹول سنت نخلاف دی اگر سنت نشو اگر عبادت نشو اگر استاقبل کار شو خوا که پا هر سکی یو حرفی پا که زیادی کلی کنا نو اگر سنت نواری خلاف شو فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې ختم شو د ابراهيم عليه السلام نيره وجاته البشرى او حاصل شو راغه دتا زيره د خپل زیمو د هلاکت قوم لوط عليه السلام خو خیر غیتب هغه دې ته زيره نوې ښا ولی یجادلنا فی قوم لوط نګورم سره اللہ زانتا نسبت کئی چی اجادلونا ابراہیم علیہ السلام مونگ سرا باس شورو کو احال داری چی ملائکو سرا فاللہ نسبت زانتا کڑے دی خبری کولی مونگ سرا یعنی زمان ملائکو سرا پا حق دا قوم دا لوط علیہ السلام کی دا شفاعت پتر از باندی چی روی یجادلونا اوغا خبری مجادله سورت عنکبوت کی بیا راغلی دا 32 آیت کی دمر قدری ویلی چی ان فیها لوتوان چی تاسو خود قوم دا لوت علیہ السلام پسی زی و باقی که لوت علیہ السلام نزمار وارد پکی قالوا نحن اعلم بمن فيها اغيوت ویچ تدواکوا وی غمشا مونږه خپوی مونږ ته پاتدار سرت الله خولی نو دغه یوې خبرې ته الله رب العزت مجادله وی ښا وګوره خبرې او باسکو زمون سلام علیکم سره په قوم د لوط علیہ السلام کې دا ولی داسې کول دلته مکه علت ذکر کوي ښا څنګه چې پلار سره وعده کړو د بخښنې د مغفرت مالته هم دا جواب کړو چې ابراهیم ال اوه حلیم ډیر نرم زړوالو ډیر نرم طبیعت والو نو هر چا باندې وځلو خپکه ځکنه دلته هم وي ان ابراهيم الحليم اواه منيب بشك ابراهيم عليه السلام ډیر نرم مزاج حليم او ډیر رسوان دي اواه او ډیر رجوع کون کې الله تا انځه خو د خپل طبيعت او چې حليم مزاج نرم او اواه دردمندو ولیکن ور سره منیبمو چې د الله حکم براغ نو بیا به داسې دونه پرې خوړو بیا په هغه پس روانو ښا تک دلته حکم راغې کنه یا ابراهیم اعرض عن هذا مونږ ته آواز کو چې ابراهیم بس مخ واړو دې خبرې نه د دې وس پدې کې سن کېږي کنه ها دا چې اوس فیصله نه وشوي فیصله نه وشوي نو کتاب یا سفارش کول نو قبلې زوار سچو کنه بیا وبګي جوازو او چې کله فیصله وشي بیا باوی کې سن کېږي ها هغه قانون دل د بشریت کې هم پاتې تر قیامت پورې چې یو قاضي اغا سر اسا کیسی اغا فیصلنی او رولی اغا خلق لگی او بیا اپیلو نکی درخواستو نکی ادا کئی کنا نو ٹک دا اغا قبلی فیصلنی نشوی اکلا چه قاضی فیصلہ اکلاو اڈر اوو تو باس بیا باغی کدا اغا نکی گی خوا دا عام خبره دا قانون لکھا نمخ کی ترشیو ابراہیم علیہ السلام مخوار و دا دی خبرینا ولی دی کسو نکی گی ذکر نکی گی انو قد جام ربک یقنان چراغلی دا فیصل دا ربستان و انہم آتیهم عذاب غیر مردود او دا قوم دیکھا نا قوم دلوت علیہ السلام راضی با دیتا دا سے عذاب چیاغا ندے واپس کرے شوے پا اس طریقے سران نستا پا شفاعت سران غیر مردودن بشفاعت کا اگر کہ اس نے چلی گی سخا دا واقعہ ذکر شوا پل مطلب دا پارا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم کل چراغ الملائک زمون غالو صلی الله علیه وسلم تا ډیر غمجن شو تدی په جوان دي ولیکو ته پته چې ملائک زنو بیا د غم څخه خبرو هغه چې کاتنو یې دا بندیان دي میلمانه دي او بیا زور جمیل او حسین نډیر غمجن شو تدی په جوان دي ازا قویم زران تنگشوا دی پوجبان دی سیندتا بهم کے سوک اغا ضمیر دے ازو کوئی دی قوم تراجی دی چی دی خپل قوم دی عمل تیوکا تو نسینے دیر تنگا شوا اول مانا بہتر دا ازواقا بهم تنگا شوا دا دی پراتلو اے بمجیئهم صدرہو وقال هذا يوم عصيب ابي بيزان سلام جنن وذيره سخت ده سختي ده سده وجنه ده مقابله ده خپل قوم سره بکی کنه زګاری عبادت ده ملمنو بي عزتي کوي او دې بداغي دفاع کوي دا ډیره کرانا چرته یو تنو چرته ټول قوم ځکه فریاد یو کې چې الله ځان نن ورځ ډیر سخت ده وجاءو قوم یورعون الی او راغې د تا قوم د ته چې خبر شو داسې راتلو چې راز غلولې شو په طرف د زبان دی یورعون مجهول ده چې چا په مخ راغستی کنه راز غلیې نوس فائل نه ذکر کړی چې څوک راز غلی د عموم زوجینا دا ویل شي چې شیطانانو شیطان ورپسې یو هغه ته شبه ملمان راغلی دی خان اذام ویل شي چې د الله قهر ورپسې یو او چې کار خلاصيږي یو راوونه فیصله شي دی خان راز غلولی شو په طرف ددو دریم داومته وی چې نفس او شهوت فاعل دغو دغې خپل جنس نه خپل نفس نه او من قبل کانو یعملون السیئات او ډیر د پخوانه د دې قوم عادت تا او کانو چې عملونه به کول ډیر ناکارا قال يا قوم يا هؤلاء بناتي ويلو تلي السلام زما قوم دستاسو پکورونو کی چی دی دا زما لونه دی زکه پیغمبر د خپل قوم د پاره پلاری ناغیه لونه او زامنی ښا دا ویل شي چې هؤلاء بناتي دستاسو خزي چی دی دا زما لونه دی هن اطهر لکم دی ستاسو ده پارا پاکی و حلالی دی ورزی کم دوا اکافران قومو خوا کافر قومو لیکن اگی پخپل دین کی چسو کول نم بے پخپل مذہب باندے کول نو نزکا نسبت او کخا او بلدار چیغی مکلف نی پا احکامو رنبی اخویغی مکلفی پا عقیداو پا کلیمہ بانده خوا نو چیغا کلیمہ ہوئی نو بیا پی دغا سیدون حرام شی چو سو اوفو بالعقود خوز بداغا کارنکاوی خوا نو دلتا بہتر ماناوم دادا خوا چی مراد دا بناتنا داغی قوم زنانه دی خاص امراد دی لوت علیہ السلام ور تولیخ پلی لونه وی زکر دی دا اغی پلار دی روحانی کنخا دا قول لی مجاہد کرده سعید ابن جبیر کرده چال امراد و نساء و امتی هیم کبیر نقل کلی ابن جریج وی یعنی نساء و امتی ہی فنکحوهن داوتوی خواه چو توی کچا کڑی دی ودونه خکڑی دی اکا نی دی کڑی نو او دی کی کنا فنکحوهن مانا دغسی صاحب د بحر اموی اے بنات قومی بناتی یعنی بنات قومی اذن نبیو یتنزل منزلت الاب لقومه اغوی بو چرته یو قول پکې دغه دی چې دعوت لوط علیه السلام خپل لونه یادی. دا تاریخی خبره لونه دغه دواوی نو خو بناتی جمع دغه سره مناسب ناراض بل دا چې پیغمبر څنګه د خپل لونو عرض کوي قوم تاغی کافران دی وی خیر په هغه وخت کې دا مسله نو چې د مسلمان او د کافر نکاح حرام دا هغه وخت کې وی جایز کیږي حق جایز خو بیا خو مناسب نه دی کنه نو وی دا اصل کې لوط علیہ السلام پیغمبر دی او هغه خپل ملمنو د حفاظت لپاره دومره غټه قربانی کوي چې خپل لونه وته پیش کوي دا وي ارسه چی هو دا مناسب نه ده ځکه قوم قوم دې نو بناتی څوک دا وي نه پاري کیسه مشرانو سردارانو نو هغه یې یادول دغه سي تعویلات څخه نور بهتره معنا ده ازما قومه دستاسو کورونو کې چې تاسو زنانه دي دا ډېره پاکي او حلال یو تاسو د پارنو او یری کې د الله نه ولا تخزوني فی ذیفیم اما مر سوا کوي په خپل ملوانو کې ذیف مفرد دی هغه خو درې تنو یار څه چوکنه نمرات بطن جنس ما ناخلو فی زیوفی ما بخبل ملوانو کی مرسو آکران علیس من کم رجل الرشید اینش دے پتا سکے سوک عقل مند طول بے عقل ہے سوک عقل مند در کنش دے جب خبر پوئی گی قالوی پا غیب جواب کی لقد علمتا ایلوت علیہ السلام تخب ہوئی گی دغه تاسو سره ډېر علم دی کنه مالنا فی بناتک من حق او چې نشتره مونږ لران ستاسو دی لونو کې سو حاجتون څه چې مونږ ته دا خاين او مونږ ته ندي معلومي چې ته وایې چې دا زما لونه دي نو ایبا خو زمونږ دغه ته حاجت نشته دی او وازی پک وی چې وته وی چې دغه په خوا جایزو اوس دغه ګناه ده ها مال نافی بناته کمن حق تا ته وی مثلا یې نه معلومه چې دا منسوخ شوی دی چې اوس به زنانه او کار ختم یې هغه ګناه دی اوس بناري نو سره رشتہ پیدا کول غواړي دای ظالمانو ها وینک لتعلم ما نريد او بیشک تخپویگی پاسو چه مونگا غوارو تو زمونگ دا طبیعتنا زمونگ دا عادتنا زمونگ دا دی منحوس او خبیص عمل نخبری کنا ما نوری قالا ویلو تلی سلام ارمانی کرده لو ان لی بکم قوتا کاش تو ازمان دا پارا پتا سبان دی خپل زور او طاقت چه زمان خپل سر دیر زامن وی لسشل زامنی کنه او پخوا خوب دیر دیرو خواه چه خپل زور و طاقت میوی کنه نو لدفعتو کم ما بتاسو دی خپل و ملمنو نا دفکڑی وی زمان خپل طاقتم نشتا او آوی لارکن شدید یا زو مرګرشه وی دی یو قبیله مضبوطی سره که قبیله مې وینې بیا مطلب دې ظاهری اسباب ځخه دې ظاهری اسباب وې هدي کې سمانه نشته دې اعتماد بر الله په ذات کې او د اسباب استعمال وکې دیو جنو بصیرین ذکر کړي چې لوط علیہ السلام نه پس چې الله څومره پیغمبران را لېګلی دي را لېګلی دي په معزز کورنۍ کې دغې بیا دا ارمان نو چې یاره که زما زور وی او زما قوم وینو نه بس خپل معزز خاندان کې پیدا کړی دي نغی سره بیا چې د مقابلی اراده نشو کولې کنه ها رسول عزیز شعیب علی السلام قوم په خپل دغه سویلی ښا بس لوط علیہ السلام ور بند کړي او قوم راضی ور لری کی او غن کی وکړه شاپوی په تصور الجدار په دیوال را واولې دو لوط علیہ السلام وسره عالم شو نزیده کی ملائک ټینګ نشو ها قالو یا لوطو وی ملائکو چی لوط علیہ السلام انا رسول ربکا منگا خو ملائک یو را لگل شوید ربستانا لن یسلو الیکا لن یسلو تو دا دید پار لگے چی منگ بچ کئے منگ تا نشی را رسے دے منگ سکے لن یسلو الیکا تا تا مملاس در نوڑی دوڑا زور دے دیر دے کی نا پارا لن يصلوا اليك دين شرس ذاتا فاسري باهلك بقطع من الليل اذا ذاك جبريل السلام لكيتو نو يو وزري احكارك او انسان يو وزري احكارك او داغي پستر کو باندي راه کو کنا نغیب په دا ګمان کړی چې دا به زموږه علاج کوي چې ګندې دې د استر کې خوګ دی ورې کچې ملهم ولا پوري کما منس کې ټول لاند شو ټول لاند تر کې مرګي بیا نه وي بیا و یو واپس له په دیوالونو ویلا سونه کې خوځو او وی چې لوط علی السلام سره جادوګر راغلی دی وی مونگا بوزتا خپل احل وی او ٹکڑا دشپی کی ززا خپل احل بوزا کاغستا بی بی وازے کاغستا عرص چی ہو روانی کزان سرنفا ولا التفت منکم احدن اور اس تو نگوری تاسو نیوتن اللہ مراتک مگر ناغ خزستا انه مصيب وما اصابهم يقينا شان داده انه شان ده کا زمير غي تراجين انها بوخه نه شان داده چرسي بدي خذتا اغه افت چرسي دي قامتا تاغي سر پازاب کی شریکا ده ان موعدهم الصبح بشكا وعده ذي سرا وخت د سبا دې چټیر نږدې دي بس آیا شپې ترمیان ده نو هم پرانه ده ان موعدهم الصبح لوط علیہ السلام به ویلي چې ها ما خوې کنه اوس به غره غروب جوړ شي سبا برازي نو ملائکه ته وی علی الصبح بقریب ولې سبا نږدې نه سه دومره د انبیاء وګوره صبر تمام دی هوګه نه کوي کنه تدا بیا او شان ده خان سبا ته صبر نشي کولم ولما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمونګه یالنا علیا سافلها وګرځو مونګه او چت طرف د زمکه لاندې زمو کې هغه مخې لاندې کو الټا شو کنه ها دا زمرو او چته رسېدلې و علامه ابن قیم وایي چې حتا سمع اهل السماء الدنيا حتا سمع اهل السماء الدنيا نباح کلابهم چې دې دنیا د اسمان ندی نږدې دې کې چې حکومت لایک نغیبا د سپو غپار اورېدو واسواتو د یو کې هم ازبانګیانو بانګونه به اورېدو ثم قلبها به ولټکړه او کانی پیوم اوورولو اډیرا زابونه پیجما شوفا ورولیو مونږه په دې باندې حجارتا من سجیل اگر کانی چې د خټې نه جوړ شویو او بیا به جهنم کې سره شویو عزت مکه کانی نو جهنم کانی وو من سجیل دغه د مکه کانی کار سیا خضر سوړ شي چلی هوا پیو لیکن بس بیا اگر نه سړې دو من سجیل مندودن لگاتار مصومتن عند ربک نخی نشانی وی پی چه جوڑشی وی پنیز درفستا یا نمون پی لکلشی وی دهاریو آو اللہ تا خو معلومو کنا نمبر پا نمبر چه داد پلانی داد پلانی داد پلانی هاریو لی پی نم لکلیو نو بس اگا با پاگل اگی دکن اولی نمبر خونو خطا کی خوا وما ای من الظالمین ببعید او نو دغا کانی دا دی ظالمان نا بیر تپریوتن کی دا یو مانا وکنا دا مانا جدا دا وما ایا او نو دی دا قوم دلو تلی سلام دا زمکا دا دیم دا دی مشرکانو ظالمانو نا بیرتا دی گور عبرت ناخلی اخو دیر نزدی دا دیتا قوم دلوت علیہ السلام قوم دشعب علیہ السلام دا خو بالکل نزدی دی خو لیکن دی دا غین عبرت ناخلی کنا دا دوانا واقعاتو دا دویم دعوی سراج غیب دان صرف اللہ دے ملائک ندی خبر د غیبنا انبیاء ندی خبر د غیبنا دا غیب دا حال شپگم واقع ذکر کی شعیب علیہ السلام او دی که دا اکثر دعو ذکر دے توحیدم پکشت دے دا معاملات و دا معاشری اسلام پکشت دے دا قصید عذاب او طول دعو سر مخ کی لگی خوا فیلامت یعنی خواهم شعیبان لیگلو منگا مدین تا یوددی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو وی چیز ما قوم اللہ یو گنین نشتے سعود پارا ہے مددگار بغیر دا اللہ نا عقیدہ صحیح کے دا عقیدہ اصلاح کے دا اللہ توحید قبول کے شرک مکویں وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ معاملات صحیح کے معاملات رزق پاک کے حرام نزان بچ کے مکموے پیمانی او طول اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ زوینم تاسو لران چه تاسو باندی دا اللہ دیر لوے فضل لے مالو ندیر دی کاروبارو ندیر دی بخیرن اینی خواف علیکم عذاب یوم محید لیکن بل پلا زیاریگم پتاسو دا عذاب دا سروتنا چراگیر بوم کی عذاب چاپی روشی دنا بیاوتن اخلاص نشے گوری دا خبر او تڑیر ضروری ذکر کرا زکا چی پتو لوناب کی کمیں زیادتے دا خود بند حق دے او دا بند حق اللہ نماف کئی پل حق ماف کئی خان ویا قوم یاو پل مکیال والمیزان بالقسط اے زما قومان زما مطلب داری چی پرور کوئے پیمانی او پرور کوئے طول پہ انصاف تیب یاولی ہوئے خبره خو مخکې وشوه چې لا تنقص المکیال والمیزان، دا غیم دا مطلب وکنه چې پرور کوي پرور کوي. ها نزی کې هغه سوال پیدا کړ چې ها ته مونږ ته داسې خبره کوي چې مونږ تاوانو کو چې مونږ په پیمانه کې نقصان نکو په ټول کې نقصان نکو، نو مطلب دا ری چې زیات زیات ورکو خلقو لا چړو پیدا پکې نه وي دا او ته مونږ نقصان لټه ناغو ته وی چې نه نه زما دا مطلب نه دی چیرګنې خلقو سره کمی زیاتې او نقصان مکوې ځان سره نقصان وکې ما دا ویلی نه. از ما قومه پورا ورکه پیمانی سنگ چه نقصان ناوم منی کم ده زیادت ناوم منی کم کنا او فوسط وی پورا نو پورا غیط وی چه نزیادتی نکمی کنا خوا پورا ورکه پیمانی او طول پا انصاف ولا تبغض الناس آشیام مکمه خلق لرمالو نداغی ولا تانسو فی الارض مفسدین، اما اگر دے پس موقع کی فساد کو ان کی دے بلا خبرہ فسادو نمکہ ویکنہ فساد سی دے پیغمبر خلاف. بقیت اللہ خیر لکم مختلف معنی دی کما نفع او گٹا چلا تاسو لدر کئی کلگ ادا کڑی ردک یو روپے ادا کدو دی دا تازو پر دیرہ بہترہ دی که بدل اخذے برکت اچی خواہ ان کنتم مومنین خوگرے و دی شرط باندی که تازو مومنان یہ کنا اغیب دعوی کو لچے مونگ مومنان یو خواہ ذکو توی چے مومنان یہ کنا دا کار تازو پر دیرہ بہتر دی و دی لگا گٹا کی بالا تازو لڑیر خیر واچی خواہ اگا نفع چلے درکی براز تاوز پارا کتاسو یا مومنان. دے مانا کی مجاہد طاعت اللہ خیر لکم تا دن کن تم مومنین سر ریر خلقی خوا دا اللہ عبادت و طاعت دیر بہتر دے خوکل ہے تو مومنان یہ ایمان ضروری دے خوا عبادت بالا فیدہ کئی ایمانی وقت قطع دوئی حظکم من اللہ خیرن حظکم من اللہ خیرن کم ابرخا چا اللہ تاسو لما قرر کری دا نو آغا بہتر دا رزق آغا در کی تاسو بکی ولی دا داننا ظلم زیادتی کوئے دا آغا پاقی صبر نکوئے. ابن زید وی رحمت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین او مقاتل وی ثواب اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ربی ابن انس وی وصیت اللہ خیر لکم اللہ اجتاس تو وصیت کی کرن در دیر بہتر دفع. او فرراوی مراقبت اللہ خیر لکم دا اللہ فکر کول چلائی رینا مراقبہ دا دیر بہتر دفع. حسن بصریوی تقیت اللہ خیر لکم تقوی دی مراد دا اللہ نیر کول دیر بہتر. سفیان وی رزق اللہ خیر لکم دا بہتر دیستا و دا پارخا. ومان علیکم بحفیظ شعیب علیہ السلام وی زو پتاسو باندی دی دا پار نیم را لی کلی شوی چیزو بتاو سرگردما او ساتم باوم نا دنی گرانو نگاہبان نیم دا بیانو دا شعیب علیہ السلام و دا قوم جواب اجواب دیر دا بیادبے او دا استهزاء. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. ويغي قوم مدين والو يا شعيب عليه السلام ها دا ته چیر وخت په مصلی ولاړې او ګدوګ د منځونو او رکعتونو کې دا غي زحمت لب شو ګورو ته دا مون پتا باندې خرانغې ځکه مون خو هغه خي چې بندا د خیر کارونه شروع کی او دا ثواب کارونه شروع کی ناغمون خی کنه خا او تو منظم که او دی تی پل غلطی خبری که تی پل ناجائز کارونه که ولی دکا تو منگ توی چی پریده اگا خدایان چی عبادتی که او دا منگ مشرانو گورو تا تو منگ دا مشرانو دا دین نمانی که دا سمر غلط خبر دا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او ته مونږ دینه منی کای چې مونږ وکو په خپل اختیار باندې په خپل مالونو کې هغه کار چې زمونږ خوخی ته زمونږ نه اختیار اخلي ته زمونږ مالونو زمواري چې تاسو وینم باغ کو ذکر مکو وی ها ټول خبره ستا غلطی دی ها تا امر که ها دا منستا تا امر که چی پریدو منگا غا چی عبادت بے که دا منگ مشرانو او دا منستا تا امر که چی پریدو منگا ان نفعلا فی اموالنا ما نشا اگا خپل کاروبار چی منگ ایکو پا خپل مالونو که پا خپل خوخا تو ایچننا پا خپل خوخا بینکای خا سازی سر سکار ساز منگ دا مال سر سکار دا دیر پوری استهزا وکړه چې او په لمنځونه کې عبادتونه کوي او بل په لداسې غلطی خبرې کوي ګوره انک لانت الحلیم الرشید اتا ته خلق خيار ویخه ته ډیرو خيار ښه دیم استهزا وکړه یقینا ته ډیرو خيار او ډیر عقل مند صفت نه کوي ټوکې ور پورې کوي ها قال يا قومي او شعيب عليه السلام زما قوم ارايتم تپوس کوما خبر را کې ماته ان كنت على بينه من ربي کچريم زه په ډېر واضحه مسله د خپل رب نه چار سو په پويږي ځکه په دې ارسو کويږي چې يا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره سمره واضحه خبره ده چې د یو خدای عبادت کوئ او د هغه سره شرک مکوئ دا ګوره سمره صفا خبره ده زه خو په دې مسله راغلی یم بل ورزقنی منه رزقا حسنا زه چانه څه غواړم نه ځکه الله ماله رزق راکړی دی رزق حلال رزق ښایسته که دا رزق تینا مراد شی تو دنیا بس مالی رزق را کرده ده او تا تمیجت نشتا ده یا دوی مانا که رزق را کردی مال اللہ رزق روحانی رزق چی اغا نبوت ده او علم ده دا خمانه کنا چی ما سران دا اللہ دا طرفنا دینم شتا ده مصر د الله طرفنا نبوت او پیغمبري مشته دي یو دي تا وګوره بل زستاسو خلاف ځکه نه کوم چې تاسو د سنمن کوم نو په خپل تیم ځان ساتما چې تاسو د کومي خبري امر کوم په خپل هم په عمل کوم نو زه استادو خلاف نکوما الی بزا استادو نه استادو پنځ باندې غلطی و خطائی که انکه انکه ماستا تو خلاف کو لکھا وما اريد ذرادنكم ان اخالفكم جزستا سنا خلاف لارشم الى ما اغكارتا انهاكم عنو چمن اکومم داغینا زتا استویم چی پتو لوناب کی کمیں دیا تیمکوے نزی کوما ما چیر پتو لوناب کی کمیں دیا تیمکڑے دی ما تا استوی چی خلق لا سامانو نامکموے نما چیر کم کری دی نا علامان حاق چی تا استو سمگوین بخپلیم پا بندی کوما ان اريد الا الاصلاح زمانور سيرا دن دا مگر د اصلاح کولم تاسو خیر خوای کوما تاسو له خیر لټوما مستطاعتو سورج زما وس کیږي د بنده خدا غوسینو چې وینا بکې خبره بکې او که تاسو وایئ چې تا تله دا دوره خبري پرستوي کنه ها ته دا دوره بیان نه کوي دومره مسلې کوي کنه دا که سينور د اسباب درکړي دي کنه دا څه ځکه دا سم مسلې کوي ها کدا بل رنگ سړې ویل کذلو تل اسلام نه وې وکړي نا وتو یو ما توفیق الا بالله کتا سوینه چې ما سره د دنیا سو اسباب شته دي او د دنیا سو ضرورت را سره شته دي نو دا لاره کړی دي او دا بل چانه دي را کړی توفیقی او نه دي طاقت زما عمل خیر کولو مگر د الله په مدد سره الا بالله باستعانت اللہ باستعانت اللہ دا صرف اللہ ما سر امداد کرے ما سر اختیار نشتا خوا وما توفیقی علی توکلتو خاص پا اللہ باندی میں اعتماد کرے دی ویلی ونیب او دی اللہ تروجو کوما دیو تا ترغیبات ذکر کرو خوا اگورا انبیاء او داسې کلام چې یو مضمون پکې ترغیبات وي ښا دا ټول ترغیبات چې خلقو ما وسوته زیری خبرې بیانې چې کجره زما خبره نه منه کنه نو عذابونو خو کې شک نشته دې زما قوم علی جنونکم شقاقیم روچت نکی تاسو لرا دشمنی زما ان یصیبکم چورسی تاستا مثل ما اصاب قوم نوح پشاندہ عذاب چرسی دلیو قوم دنوح علیہ السلام تا او قوم اہو دنیا قوم دعود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا اغس عذابو نبا دربان دراشی کما سر دشمنی کوئیں انا دے قوم دلوت علیہ السلام استاسو نبیارتا ببعید فی المکان ولی چی دی بتلو دغا روم تا دغا ملکونو تا نو قوم دلوت علیہ السلام دغا دے پلار کی نزدی دے او یا فی الزمان زمانی پلی حاصرم دا آخری قومنو چی حلاک شخا باس قوم دلوت علیہ السلام قوم دل شعیب علیہ السلام د دین پس یو فرعونیان هلاک شوی دی باس بیا خبره ختم وخا ندی قوم دلوت علیہ السلام استاسو نبیر تا نپا مکان کی نپا زمان کی وستغفیرو ربکم بخنو غواره دخپل ربنا دگناونو سمتو بویلے بیا میں شروع جو که اللہ تا چی بیا بدغ عمل نکوی گوره نا بیا و ترمرگا پوری پا دغا نیک عمل با نکلا کیا ہے اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ پیشک رب زمان دیر محربان او محبت کون کې دې خپل بنديان سره ود يود محبت توي ود نواد محبت کون کی تویل شي او موجود محبت کړي شي ته محبوب تویل شي ښا ځوانه باندې جایز دي رب زما مهربان دي او محبت کون کې دې خپل بنديان سره یا موجودن هغه سره محبت کړي شوی دی هر څوک هغه سره محبت کوي هر څوک قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول هو رقم چې شعیب علی السلام موږ نه پوئګو په دې ډیرو خبرو ستا باندې چې توایم تا دومره ذکړی دي چه مونگ دادی سر خوک کو مونگ بازی بوج را دی ما نبقا ہوا کسی را مما تقول خان او داد هر باطل پرس خبر دا او رشتیاوی خان هر باطل پرس چی دے کنا اگر دا دین پا خبر نپوئی خان اگر دا قرآن و سنت پا خبر نپوئی خان کته تر ډیر وای چی یو یو یا توایا هر وای ذهن تم نه پری و دینو سچالو کما لګ لګ وای خیر دی هر وای ډیر واس می پکړې ده نا کړه تا کوول زړه پاکول غواړي کنه زړه چی پاک نه کنه هغه بندن پوي ښا مانف قهو مونگ نپوئی گو پڑی روان خبرو چتوائی وینا لنا راک فینا ضعیفا امونگ خام خاوینو تالرا پخپل میان کے کمزورے یو تانی کنا یو تان خو کمزوری کنا نوچی کمزورے من جو توکل کوئے کنا خوا رازے ولی ساری ہے ناغی ولو لا رہتو کان درجمناکا مونگ لستاد دی قوم بند نرازی نو مونگ لستاد دی خاندان بند نرازی نو شعب علیہ السلام خاندانو کنا تھا ادانا چی مسلمانان کافیرو ٹولو فغی کی دا عدتو چکو کافران باو خو دو پیغمبر بے دیر خیال ساتو بے دیتا نکا تفا دا ابو طالب غون تکاریو خواه ایمان نراولو خود نبی علیہ السلام بیٹیر زبردست امداد کاؤ خواه نزاقا سی قوم دو شعیب علیہ السلام با پی ادری دو پا شعیب علیہ السلام آو چکر ٹک دا پیغمبر دے اور سچی ہوئی خود مون خاندان کے دے مون با پدبانی سرور کاؤ ناغیز کوئی چولا ولا راحتو کا یرک استادا خاندان نوے کنا ترجم ناکا نمونگتا سزا معلوم دا چتا دا کمی سزا لائقی پا گٹو باندی ویشتل اگورو دا دار پیغمبر تیداوی دی خوا تا مونگ پا کانو ویشتی بخو مونگ باندی استادا دی قوم دیر لوی روپ روت تی استادا خاندان خوا ذکا په دین کې هویو کنه ها امان تعالی نا بیا عزیز کچرته یوازې کنه نو نه ته په موږ باندې زور ور او ته یوازې کنه ته موږ نه خوبستا سره ځخانه ځان دینو دې در باندې ودریږي عزیز در باندې غیرت کوي او دې وای نه ها قال یا قومي وی شعیب علیہ السلام اے قوم زمان اراتی عزد علیکم من اللہ زمان خاندان دیر عزت مند استاسو پذل کی دا اللہ نا ام زیادو پورا اللہ عزت مند استاسو پنیز باندی او دا خاندان عزت مند شو خاندان نا یرا کوئے او دا اللہ نا یرا نا کوئے دا خاندان خیال ساتھ ہے او د الله خیال نه ساته دعوت اراحتی عز علیکم ایا دا خاندان زما په تاسو ډیر معزز شو ډیر ګران شو من الله اذا الله ذات نوم واتخذتم وراكم ظهريا او تاسو نیولې دې الله لرام رستو ز شاګانونا سمجلو د الله حکم د الله امر او نهي د الله دین د الله توحید هغه رستو ګرځولې ز شاګان ا دنیا کارونه مخکې کړی دي ان ربي بما تعملون محيط بشک رب زما استاد په عملونو باندې احاطه کوونکې دي استاد ټول ارسو زما رب ته معلوم دي یو یو خبره یو یو عمل الله ته معلوم دي دا د علم نه بار نه دي نو هغه تاسو لپاره دي یو یو عمل سزا درکول شي ګوره دا معنا اخیر کې اوس براءت کوي ښا ځکه شعیب علیہ السلام ته سان اندازه ون ته وډه کیدا ها داسې سیاخه ون ته واراله نو وې چې عذاب را روان دی ښا اوس را شدید سره بای کاټ وکا ويا قوم اعملوا على مكانتكم اذ ما قوم عمل کوي په خپل اختیار باندې یا على مكانتكم یا د خپل وس او طاقت مناسب چې څومره تاسو کې طاقت څه کنه نو کوي زما خلاف کوي ما سره ظلم دیاته چې څومره کول شي انی عامل زه خپل کار کوم زه خپل دعوت چلوم زه د الله توحید بیانوم انی عامل دین ما څوک نشي اړولې سوفا تعلمون زردا چې پیا وشه مَن یاتیه عذاب یخذیه فهل غظالمانو او داغه مشرکانو چې راشي غ عذاب او رسوی کی کنه تاسو بیا پوه شئ دا څوک به رسوا کیږي او څوک به عذاب کیږي او من هو کاذب دروغجن بس چې څوک دروغجن نه کنه اگر برسوا کیگی دی دنیا کیو گو رکھا ورتقیبو انتظار کوئن پل انجام تا وقت نزدی دے انی ما کم رقیب زمتا سر انتظار کوئن کے مستا سو انجام تا چکلب مرداری گئے بس وقت دے انتظار وقت راگے خوا دا دعوت وقت دا بیان وقت اگر لار ختم شو ولما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون نجینا شعیبا اللہی منگا بچ کو شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معاہو او کسان چیمان راوڑ دو دسر آمر گریشیو برحمت مننا وخفل رحمت سرا او دا عمل بائن سوکن بچ کی حضوری چا عمل پوجی باندے اللہ رضا شی نو د خپل رحمت نه کار واخلي یا به رحمت النمرات داغي ایمان دی هغه خلق خلاص شو چې ایمان یې وو توحید یې وو دی بچی کنا فاخذت الذين ظلموا صيحتهم پونی ولا کسان چې ظالمانو یو چغي فاسبحوا فی دیارهم جاسمین اگر دیدل پخپلو کورنو کی پڑمخیم مو کے بل تا زدرو بیماری وا دکا جبریل امین چگا ویستا ناغی سر زلو نو چاو دو ادھا غز اقام دو صالح علیہ السلام پا دی حلاک شوی دخوا پا دی چگا بان دخوا نلار حلاک شو مدین تینا خوش پات شو کلم یغنو فیهان تا بوی چی دی پا دی مدین کی نو پیدا شوی لوی شوی چیگن دا مدین دا وقت نا دا غصی خوش ڈاگا پراتا وقا دا سی ڈاگا پاتی شوا تا بنوی چی پا دی که سوک پیدا شوی او سیدلیو امن دیتر ریوالیوی دا مدین پا دی لارو کسوکی نانا دا سو اخلاق شو علا بعد اللی مدین خبردار تاو سر بیازه کوئی خوا چکو سوک تا پوست کئی چی دیاتی و سرو شو دا دیبا صدور ناکار عمل نوخو نالاوی بعدن اغیز دی لائقو کا نخوا اغیز دی لائقو چی کم عذاب پر آگے خوا بعدن لا حلاکت تے او لائق دے دا مدین والاو دا پارن کما بایدت سمود پشان داغی حلاکت و چلائقو دا سمودیان دا پارن اللہ دا ذکارونا نکی دیاتے او ظلم نکی چی دا کمی سزا لائقی نو آغا والا راولی نو وم واقع ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام مختصر ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقینا لګلو موږ موسی عليه السلام د خپل معجزو سره ادا دین رست راغلو ښا شعیب عليه السلام نو لوط عليه السلام نو دا رست راغلو دغه زمانہ کې وها خذي هلاك شو موسی عليه السلام چې سوره پورې مدین کې وکنه هغه وخت کې عذاب نه راغلو دا رستو چیزی بیا دا فرعون سر لگیاشو نو دقا وقتو نو که پا مدین عذابو نو را گلی لگلیو منگا موسیٰ علیہ السلام پا خپل معجزو سر و پا یو دلیل خکار سر یا پا یو روب سر چلیر خکار موسیٰ علیہ السلام اللہ روب ور کرو فرعون سمر ظالمو سرکش او چې دی به ولید کنه وینه وته او تختې د زیاله پانه ورکوم فرعون تا او د سردارانو تا فتبعوا امر فرعون اغي ټول روان شو پرای د فرعون پسې په مشورې د فرعون پسې مشوره د فرعون خدا غوونو چې او دلیو ته ویلو قتل کې بچي دا کسانو چې موسی علیہ السلام سره مرګري شوی دي دا مشوره و قتل کې او دا سنور دا دا ورای وکړه حضور چې هغه په عمل نکاو دا ذو بیا ظلمونه کول پچی به ولا هلا کول فما امر فرعون برشید او نو هغه رائے او مشوره د فرعون دا قلمند او د کامیابې هغه کی کامیابی نو او تبعی وا د هر کافر رائے هغه کی خیر نه ای هغه کی تبعی ښا وګوره دې موجوده کافرانو ته چې دې ورځې سمره منسوبې کوي ښا اټولې تبعی دی او په کې د کامیابې نشته ښا ټولې تباہی دي نور هلاکه ځانو هلاکه ها فما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامت دا فرعون با را رواني ز خپل قوم مخکې پر د قیامت ولي دنیا کې هم دې مخکېو اخلاق ورپسې یو قائد اعظم قیادت کو دا یقدم قومه خان اول تک اخرت به کوم چې جانم تروانی کنا نو دا غټه کپره وته نمخ کی روانه ښا هو غیب ور پسې یوم القیامت فاورذهم النار نراو به ولي ورته جهنم ته هغه په دنیا کې عمر پسې په دې خیال باندې چ فرعون ورته ویلو چې وما اهديكم الا سبيل الرشاد يا خلقو زه استاد د پاره د خیر کار کومه او د خیر لار لټومه چې استاد په ځکه خیر نو هغه کار کومه وا اهديكم الا سبيل الرشاد ناغیر پا ذکر وانو چی دی بوسم مونگ تا سمالار خینو نفاو رضاو من نار رو بیرسی جہنم تا و بیس الورد المورود دا سی بیر رو رسی لکا خلق چی تگی او گدر تا روانی گدر تا خلق بول دی کنا سوک دسکلو دا پار دی سوک تی نمانگیرہ ڈکی روان نو اللہ وی دا جہنم دا غی دا پارا گدر شو خلیکن دا گدر دے دے کی دا فیدی نا دے دا خوشحالے نا دے گدر دا خلق دیر پا خوشحالے روان دا دیر ناکار زی دے دیر بد دے گا گدر گدر کڑی شوی آو کنا گدر تا بیا دورا سوک دیا نا لگا جہنم تا جیدی خوا داغه خلق ډیر زیات دي دوره ګذر کیسی داغه خلق ډیر زیات دي دوم ورش وای په احن دا خلق وته ځا سره وان اوت بهو بیا دی لعنتن ولګول شه په دې فرعونانو په دې دنیا کې لعنت هر مشرک او کافر هر ظالم چې دنیا نه تیر شي کنه نو خلق یې نوم په دې یادی چه خدای دی پی لعنتو کی وی نو خدای دی وی چرتا دا گورا پکتا بودی نو بود بیعو پی آدم دی دنیا کی لعنت ور بز خلق وائی و یوم القیامہ قیامت کی با ہم پی خلق لعنت وائی ارسوک با وی نی کنا تماشی بکی چی اگا لعنتی آگا دیکھا و یوم القیامہ بئس الرفد المرفود ډیر بد تحفه چې ملاو کړې شو او دا جهنم یا دي نمونه ډیر دي ښا گذرې او تاموي ورد مورود او تحفه او تاموي کې رفد المرفود دا تحفه ده چې دې ته ملاو کړې شو ولیکن د تحفې نوم یې وته استهزاء او تحکمن واوستخا لکه څنګه به بشیر وی چې زيره ولا ورکا دا ځوی مې څه ذکر شو هغه کې وو واقعاتو تر دې یو کم سل سلام آیات پورې ها په دا درې مې څه دا ودی کې بیا د دې واقعاتو سمارات بیانې او دا جسم رو ذکر شو صورت احود کی دیتا تخویف دنیاوی وی تا دنیا عذابونا نور پسی دی که تخویف اخروی ذکر کی چرا شا آخرت قومو گو رکن دنیا خدا غصی شوا ذالک من انباء القرآن دا جی بیان شو پدی صورت احود کی تا بعضی دا واقعاتو دکلو ندیم ټول خوندي دا ډیر لګدي مینم بایل قراخه بعضي د واقعاتو د دې ملکونو نديم نقصو عليک چلمږه بیانو پتا باندې منها قائمن بعضي د دغه ملکونو نا وسما باديم لکه مصر د فرعون وسما باد لکه مدین شعیب علیہ السلام اسم آباد دی وحسویدم اسم ملک نداسی دی چو اسم شاڑ پرات دی ایس پکنش تپیریان دی زندہ سر دیو خلق پکی یریگی لکا تعادیانو ملک احقاب تسمودیانو ملک حجر دا داروان پراته دي حسوید هغه نه دی باد شوی ښا هغه ته دلته حکم نشته نو چې دا عذاب زین لبنه دي پتا به عذاب راشي ښا اما ظلمنا خلق دا کار کوي کنه ښا خپویږي چې دا ظالمانو سرکشو فرعون وغیرہ و چې کله هلاک شي کنه خپې غوځي بیا دی پوکی کوي ویره هو عجزو غریبو دیر زیادتی و سرور خیر دلو کنی محلت بے اولور کرده و دنیا پا خواگو پوا نشوی نلائی دا خبری صلح کوئے ما تا ہے اورا وئے دا اتاسو ما تا اورا وئے چی چی ما ظلمو که پا دیبان دی اللہ ما ظلم ندی کرده پا دیبان دی ولیکن ظلم وان پسام دی ظلم کرده پا خپلو زان نبان دی ما خو بچکول ما خو تا پیغمبرانو لیکل اغیو تا منتو نوکلو چی خلقو ایمان راوڑه نبچ بشه او که دا کارو نکوه لکستاسو دا چی دی نو تا دی انجام خراب دیخوا حلاک بشه اغی نمان اللہ نخوا اغی سوی اغیوی دمونگا آلی هشتا او لولوی هسته دی لولوی پیران دی او کامل کامل پیران دی قبل زینین و بغداد کے غشتے کا نخوا ناغیم دغا سوی خوا نالیانا بلعزت ہوئی چکل عذاب شورو شو نبیا سوشو آغا آلیہ سوشو بیا خوا فما غنت عنهم اس پیدور نکڑا دی لرا آلیہتهم اللتی اخپلو آلیہو اخدایانو اغا یدعون من دون اللہی چیزی بو تڑیر زدرد اخلاس آوازونا کول بغیر دالانا چیا غوص المدد نور سوئے ورسر نوئے اوائے ورسر کنا خوا کذر کی دیسی نور سوئے کنا یا غوص اعظم دغا یادم کنا وزد خبر اوکڑا خوا یا غوص اعظم مدد یا راغی با یاداس ویلیو یا نا من خود فرعون دخلی نزان دیوری دلی چند ما غوص اعظم شتے خوا انا دا عادیان و سمودیان نخوا داو دا دی امت مشرکانو پاکن نوی سبق راوی استخوا او ترقی اکڑا دا ترقی دا پا شرک خوا دا وازون آغینو ایی کا وازون اکڑیو کنا ٹک دا پلیکن لکلی نوکڑی دا لکلی نوکڑی نپخپلو جمعاتونو کې ان په خپل کورونو کې ان په کپن باندې دیغه په کپنوم لیکي ښا یا غوث الاعظم مدد ته نو موږ وایو د دین په کې څوک مخ کې نشته چې دی وا توازن کو بغیر د الله نام نو د فین کتنا من شی ان هی عذاب اس ذرا لما جاء ربک کل چر اور سیدا فیصل ذرفسم وما زادوهم غير تطبيب او زیات یې نک زیتا بغیر د هلاکت او تباین اسنو نیول مال ورکم نیول اولاد ورکم نیول عمر ورکم اس ور نکړو او عذاب ول ورکه جخت ها تطبيب دې تبت يدا ابي لهب هلاکت وي ها دیو جن دې دې کې شیخ الاسلام حدیث نقل کړي چې نبی علیہ السلام ویلو عربو ته ګورو ته هغه خبر اوس رښتیا هغه وخت کې وکړه مونږ وصولې دو سی ویلو والله مل فقر اخشى علیکم قسم په الله چیزو پتا سو نیری گم چتا سو بیا فقیران چے مسکنان چے غریبان چے نانا ولیکن خواب علیکم انتبست علیکم تدی یری گم چتا سو باندی مال دولت دیر شی دخپل مال پا حساب کتاب بنا پوئی گئے نمر بے اندازی بشی خوا انتبست علیکم الدنیا دنیا و دربان دی رفع را خشی کما بوسی توت علامن کان قبلکم سنچ بدی مخ کی قومن باندی دی رشوی وان دی رشو فتنافسوا فيها نو تاسو باغی ترغبت پیدا کئ بس دین بدن پاتشی قران بدن پاتشی دغه سه نور نیک اعمال بدن پاتشی سنت بدن پاتشی هر څه اپا دنیا پسی باشه نو خواه ننو گورا اگا عرب تی که نخواه دنیا دی رضیات از تو بود چه دی یو تن مال تاو حال تاو کور تاو گوری کنا حیران باشه ناشکری بدا نوشی یا خدا دا مونگا سکو دمونگا حضور کور نشته چی دا وی دباران نبا کی بچو آسمان را تنف کاری از دیدی کور نو تو گور چی گاڑی پکی مزل کئی دا دا پلانی شیخ کور دے دا دا پلانی شیخ کور دے دا شیخان کور نو تو گور خوا انتب ستا علیکو ناقا کارو شکنا اغیه داسی دا دین نا محروم اکلل دا دین نخا چه نبکی دا مانده پا بندیشتا نبکی دا سنت پا بندیشتا چه دی شکل تیو گورن توائگن دی با دا سوارل سکالوی چه لاغی رینا در آغلی من که اغاو سر لبی کئی گیری سر دا یا دا معمولی دا دی زن دا پاس یا دا غپری دی دا لکه دا کم دینو خواه دا نور سندی کما تنافسو پیها کما تنافسو سنگ مخی قومنو کمال دولت کی دیر شغل اختیار کرو ناقصی تاسو میں اختیار کرو وما زادوهم غیر تطبیب بس وکذالک اخذ ربکا مخی واقعاتو تا اشاره دا باغی باندی روشنائی تفریقی چه تازو ده قومنو حال واری دو او کنا او قومنو ذکر شو عادیان سمودیان قوم ده نوح علیہ السلام قوم ده شعیب علیہ السلام قوم ده لوت علیہ السلام فرعونیان فکذالک آخذ ربک دیتا اگورا دقس دینی ولد ربستا ازا آخذ القرآن کل چرانی سی کلو لرا او قومونو لرا یو تن دونا کلی رانی سی ملکون رانی سی وحی ظالمہ ولیکن اسی نرانی سی زکا چغی ظالمانی اغی لائقی کنا انا اخذو علیم شدید بیشکانی ولد اللہ چی دی دیر درد دردناک دی او دیر سخ دی ان بد شربی کا دی مانا اکڑ داوی بد شم نیولو تویلی چی خواه نیول در افستا دردناکم دی او دیر سختم دی دیکھو یو سمرا ذکر کڑا چکو رضا اللہ زور تو گو رے خواه دبل چا زور میا دوی چی زور دیر دیر دی پالوانا زور خدا اللہ دیر دے گورو تا دیم تخویب اخروی انبی ذالک لآیتا بیشکا پتی واقعاتو کی دیر لوی عبرت تے لمن خواب عذاب الآخر خدا چاہت پانا چیاریگی دا عذاب دا آخرتنا چی قیامت خمانی کنا دا قیامت سشے دے ذالک یومن دا یو رد دا دیر ناشنا دا گوری خوا مجموع له الناس راجم بکری شید دید پار خلق سمر مخلوق چیدی طول با مجموع دا غزه که راجم شی خوا ذالک یومن مشهود دا یو رد دا دیر ناشنا چه ده دی بانده گواهی شوی ده گواهی پیشوی دی خواه یو ده مانه ده پرانم پا دی بانده گواه ده چه قیامت شتا اللهم پا دی بانده گواه ده چه قیامت شتا ای و ربی انه لحق ها انبیام په دې باندې گواهی چې قیامت شتا کتابونه آسمانی سمرش نو دا رضی مشهودن خپل معنا ده چې په دې باندې گواهی شوی دی سمامولی خبر نه ده بی دلیل خبر نه ده اذه معنا ده دا چې مشهودن فيه په دې ورځ کې ما گواهی کول شي او مخلوق باندې په قومونو باندې با گواهی کوي کنه په انبیاء به کوي ملائک به کوي دار زمانه خپل حق پر علماء به کوي خپل اندامونو به کوي دې کې د گواهی مسله ډیره زیاته ده مشهودن دی ځکه اصل الله عذاب نور کوي علی ور کوي چمخ کی گواہی او شی خبر یقین شی اما نوخرو الا لاجل معدود الله یمنګ نرست کو دی روز لران مگر دیو نیټی معلومه پوری خلق قدیر تلوار کئ چمتا ذل وعدو متا کله وی دا قیامت بکلی متا ذل فتح واللاوی نا ماغی لوقت مقرر کرده داغی نمخکی کی گی نا اجل معدود پورا پشمار سرده اگر عند اللہ خا بل جاتا اشانه معلوم یوم یعطی داس رود دا چکل راشی او موجود شی لا تکلم نفس خبر بنیشی کولی حیث یا نفس نفسن کی تنوین دا تعظیم ده اغا لوی لوی نفسنا عظیم شخصیات پیغمبران ملائکم چوزر نبا کراغلیو کنا یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا تکلمون جبریل یمین بولاری نور ملائک بولاری پان پورا پا انتظام سر اگوری خوا پا خبری بنشی کولی إلا من أذن له الرحمن صبر چې رحمان ذات اجازت نه کړې ښا إلا بإذنه دلته ځکه وي إلا بإذنه مگر پس ته حکم د الله نه او پس اجازت د الله نه بإذنه به دل ساقدا متلبسا بإذنه فمنهم شقي وسعيد مخلوق با دو قسمو شی بس اگر در دلی ملی ختم شی خواه از دنیا کی چی با دلی وی اجودا اجودا نمون بیو اگر نشتا با دو دلی شوی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر نو بازی ددین با بدبخت ای او بازی ددین با نیکبخت ای دیت اجمال ہوئی وزی تفصیل کئی مرتب طریقے سرا فضاگزان شقو چه بدبختی کڑی وا بدعملی کڑی وا تا وزید اختیار کارو خوا ففن ناری زی و پورد جہنم کی لهم فیا زفیر و شعیق زید پارا پدی جہنم کی زفیرن چغی دی چغی باوی چغی باوی و دا نرائی چغی تاوی او شهیقن مانا هنی دل دا دوالاوی دا خر پا آواز کی دی خر چکل آواز کی اولو نو نرائی نرائی سو کی دور ناوری او چا خیر تشن لوی درامت جوڑا شن اگی تا شهیقوی کنا خوا ویزا قجان نمیان چی دی کنا دی با قیامت کی او جہنم کی دادوالا قسم آوازو نکی زفیر او شہیق زورد چی داخو اللہ منگت بیانی غیوری کنا جنتیان بنی خبر دی آوازو نکا ورنه دا زمره غټه وازونه چې 1500 کال په منزل با د دې د چغې او سوري ذکر نه دا چغې سوري وایخه ظفیر او شهید دا جزاء من جنس العمل ولی په دنیا کې د دې غټه وازونه توبته دنیا کې بل چا چغوالي دیوالي نه دنیا کې بل چا واټه وازونه راوخ کړیو نه په دې واټه وازونه راوخ کړیو نور خلک خغلې نه استم نور جماعتونه خاموشو په دې کې به دا ډډواري غږی دی ښا یو وخت به هر وخت به تبعی دی لو سپیکر سره به تړلې دغه ځای نه چې بس وازونه دیو جنازی دیو داسی دو نزی خان اچی گلا بانگ بے شورو کن یا خودیت دتا خوبزان خوخ کاری چی دمان دیر خوگ آواز دی تا بانگو ندی خان دا ٹریننگ سانترو ندی اری او رازی او پل آواز پکی گوری خان اچی آواز رو باسی نو توبا خلا کوئی چی کلا بے ختمی ان انکر الاصوات لصوت الحمير ګور आवाज کې حسن نشته په مړای کې دا حسن دنه د سینې ناراضي نو چې سینا پاکي سینا کې توحيدي سینا کې درد دي د ایمان نو هغه आवाज جوړ کنا توبه فزه بودري کې او بیا با خپای چی ولی بس کن حسن داگی درد تاوی خوا داگی درد پکی دی او چی سینه چی دینو قوجلی دا شرکا و دا بیدتا و دارسا نگندهی نویر آغی واز که بس خوک والی خوا دردی وازونه قیامت که بطی نظفیر او شهید جوړ چی خوا قالذي نبي امي شوي په دې جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر څو پوری چې اسمانونه او زمکه شته دي تر څو پوری چې اسمانونه او زمکه شته رضيو په جهنم کې نو په دې باندې ښکارا سوال چې اسمانونه او زمکه کوم دي او په دلوم به شپې له سره والو دي چاولش پیلے اسرافیل علیہ السلام ہوئی نو بس فتحت السماء او والارض فدکتا دکتا واحدت ارسب ختم شی ارسب ختم نسمانو ازمو کی خونیشتا نسنگے داغی سر تشبیح ورکڑا چیزو پورشتے ازمانو ازمو کا یو خدای جواب دی چې دا الله عربو ته وایي دا عربو دا عادتو چې هغوی به د یو شی همیشوالی بیانو دقه به ورته وي چې ما دامت السما والارض که یو تن به بل ته ووي دشمن ته چې لا اکلمک او ولا ارا وجهک ما دامت السماوات زبا تا سر خبری اونکم استوستا مخو نوینم سو پوری چه اسمان نو از مکشتا این مراد باتی نامی شوال نمی دا اسمان نو از مکی اغسطا مطلب باتی نامی شوال دلتا امگا مطلب دی چه امیشه بایی امیشه بایی ادویم دا مطلب دی چه نا دا خدا دنیا اسمان نو از مکی دی که نا د جنت او د جهنم خپل شته کنه د جهنم مزمنو نشته دي نو که شته دي د جنت هم شته دي وي دا هغه یادې ښا سو پوری چې همیشه دي اسمانو د مکه د جنت د جهنم وجتواله او کتواله الا ما شاء ربک ها په دې کافرانو کې با سمومنان و مسلمانان همی چه غیبه دخپل عمل دو وجه نه جهنم تتلی خوا اغیب تراو باسی الا ما شعر مگر اغای چفاقا چیز ربستا ناغیب تراو باسی گنانگار مومنان خوا ادو امدام دے الا ما شعر ربکا چفاقا چیز ربستا نو پتی عذاب کی بولا ترقی ور کی خوا جهنم نبی سقر تبودی سقر نبی سعیر تبودی سعیر نبی جحیم تبودی گردی با الا ما شاء رب ان ربک فعال لما یرید بیشک ربستا که انکه داغی کارچی رازو شی دا حل جهنم یانو شو واما الذین سعیدو اوا کسان چنیک بخت تکلی شو بلدگی کی معلوم ذکر ندا چه سعادو بلکی سعیدو یهوی اشاره دیتا کئی چه دا سعادتو دا دیل اللہ ور کلو در دی پا اختیار که نده اللہ طرف نوال ور کلو شیو خواه نزدک سعیدو اغا کسان چه نیک بخت تکلی شوی پا دنیا کی افی الجنت اغیو پا جنت کی خالدین فی آمیش بی پا جنت کی ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چمیشه ده اوچتواله ده جنت او کتواله ده جنت ما دامت السماوات دلتا امراتی ناغا امرات ده دنیا نا جنت اغیا دیغا اللہ ما شا ربک مگر اغا چکو خشی ده ربستان سمت لب دا ګناګار مؤمنان چی کنا اغي هډیر وخت په جهنم کې تیر کو دا ځکه چې الله ماشاء ربک ودا خوخو درفستان چې دا وخت اغي په جهنم کې تیر کو نور ټول عمر به جنت کې ښا الا ماشاء اتوان غیر مجذوز دا بخشش دې د الله طرف نه چې نه دې ختمې دن کې غیر مقتوعن دن ختمی خواه فلا تکو فی مریت مما یعبدو هاولائی تسلیاتی پیغمبر تا او جواب کی دہر زمانی دو مشرکان ہر زمانہ کچھ مشرکانی کنا اغیزان دیر خگنی کار زمانہ کې چې مشرکان ته وې چې شرک مکوي غوري او په دې شرک باندې په دې ډېر قومونه علاقه لري قوم د نوح علی السلام هود علی السلام کنه عزیزوي مړه کو هغه مشرکان وا د بوتانو عبادت وکاو مونږه غاسې نه یو مونږ شرک نکو مونگا اولی او سر محبت ساتو مونگ شرک نکو مونگا اللہ تا وسیلہ گورو تا نیکان بندیان چی دی کنا مونگ دی تا خدایانم نوائی او دا دینا سوارم نا انا دی چال سوار کولی شی بس مونگا اللہ تا وسیلہ کو چی اللہ دستا پا دربار کی قبول شوی خلق دے نزی په خاطر زمونږ دا کار وکړه او دا خو جایز ته وی وسیله نه جن منې ته دی ګور ځانو باسي د شرک نه ښه نو الله رب العزت او ته وی چې ستا او داغي مشرکانو ایس پر نشته دا تاسو ځان داغي نه جدا کړئ ها مکه ګته په شک کې داغي نه چې عبادت کوي دا مشرکان یا بو دعا اولائی چه عبادت یا کئی دامو شرکان ما یعبدون الا کما یعبدوا آباؤهم من قبل. عبادت نکی دا موجودا مگر پشانداغی چه عبادت بے قوم شرانو دا دی پخوان دی که فرق نشتا دی. کسو کو تا سجدہ کئی او کسو کو تاوی چه نامدد شی او کسو کو تاوی چه ستانے غوارم مال غوارم اولاد غوارم صحت غوارم امو او کسو داوی چه نیستی نغوارو خو اللہ تا وسیلہ کو چه اللہ دا دیپ برکت یا دیپ خاطر زمون دا کارو کی یو شئی دے دیکھ سو اسی تعبیر فرق دے قَلَا رَبُ الْعِزَّتِ يَوْشَانْ قَرْخَا إِلَّا كَمَا يَعْبُدُو أَبَاهُمْ مِنْ قَبْلَ. تاکہ مشرکان و شرک او زدی مشرکان و شرک یو شے دے نا عرص تو براشی چی دی پی دا پاس دی خوا دی لاوی مونگا شرک نکو پویتا سے خواغی نو کرنے دور ترقی خو آغی نو کری لکه داتی چی سم رکی خوا ابو جہل وغیرہ آغی خدا ترقی نو کری لکه تا چی کم ترقی اکڑا آغی خو پا دیارتون جانڈی نوی ادرو لی آغی خو پی غلاپون نو چولی آغی خو دا شکرانی نوی کری چی اول سما او دول سما انا غی دا طریقه کړی وها چې وازونه و تکړیو دا شرک نو دې کې ترقی ده دا غی نه ها پین علم وفوهم نصیبهم غیر منقوص. الله وی مونږ با خامخا پورا ورکو دیتان هغه برخه د زیم داسي چې اس کمه با پکنین غیر منقوص پورا برا خبر تو او برا خداغا دا چی لگ وقت شرک دکڑے ہو اتو بیتا سم نشوی بداغی شرک کلان نستا ستا برا خصدا طول مر جہنم خالدین فی آبدا طول مر جہنم تغی برا خدا کن خیر و منقوص دیکھ با نقصان نراز تا تسلیوان تیم تسلی ذکر کئی او جواب کئی چیزی تا تسوی چیزا قرآن پا یوزل راغے راغلوی نمونگ با من لیو کنا تکا دا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب نو جواب دے یقیناً مونگوار کرے موسیٰ علیہ السلام لا کتاب تورات پا یوزل باندے فختو لی ففیم اگا چاو مانو اختلاف اکلیش پاگو کیم فختو لی ففیم دا سه اختلاف چې تحریفونه پکې وکړو تحریفات او ډېر خبرې تی ویستې ډېر پکې ځان وکړې اسوک پکې داسې و غوښ سره چې یو مونږ ته دا ګران دي مونږ ځانو شومنلې هي موسی عليه السلام بل کتاب راوړه یا مونږه کوئی تور ته بوځه هغه بوتل کنه نالتا که ملوشو دا طور دا دی اختلاف توجه نا که دی تورات مانه لکه نا نو دا عذابونا او دا غربا پی نرا پورتا که زکا نا وقتو لیبا فلولا کلمتن سبقت من ربکا کنوی اغا فیصلہ چڑی رمخ کی مخ کی شوی دا دا ربستانا چا عذاب با قیامت کی ورکو دنیا دا عذاب زینه ده لقضی بینام اس با پیسل شو دی پمیند لیکن اللہ خپل وعدی خلاف کنو کئی کنو فینام لفی شک منو مریب او بیشک دا خلق پشک دید دی قیامتنا دا سی شک دی مریب چی اغا شک لری کی گی نا بلکہ نور ترقی کئی چی سمر وقت تیری گی دمر دی نور پشک کی غرضی خواه تخویب اخروی بیا و این کلن لما لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ کلن کی تنوین دے وزن دے او بیشکا ہر یو دے قومنونا چی بیان شو وَإِنَّ كُلَّن ہر یو دے قومنونا لَمَّا شرط ورسر دے لَمَّا يَبْعَثُهُمْ کلچه اللہ جواندی کی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالَهُمْ خامخا پورا بور کی دیتا ربستا بدلی او عوضنا دخل عملنو بعضو که ان راغلے خودل تاغا ندے مذکا بلا مانا نجوڑی خودکا مطلب دے چو انہ کلن هر یو چې مخکې ذکر شو دي قومونو نه لما کله چې الله ژوند کی وربور کی دي رب ثابت لري د عملونو انه بما يعملون خبير بیشک الله د دې پټول عمل باندې خبردار دی. تسلیات او اصول د دعوت پیغمبر ته ذکر کوي فاستقم اے پیغمبر کلک شا مضبوط شا کما او مرتا سنگ جتا تا حکم کلی شوی دی اگر دا سورت شورا آیت اگر کم راگلی فلذالک فدعو واستقم ومن تاب معاکام اگر سوک چی مرگرتی اکڑی دستا او راوتی دی دا شرکنا تو بیست لیتا سر دا شرکنا اغیتم دا حکم دے چې اغید استقامت اختیار کی ټول ته حکم دے چې بس تقیم پس استقامت یو لفظ دے مجهول دے کنه چې استقامت سمانا نو د دې معنی کوي په دوو جملو کې ها ولا تطغوا استقامت دا دی چې د حد نه ماوړی انا لا تطغوا لا تعتدوا عن حدود الله ها ماوړی د الله د حدودونه انه بما تعملون بصير بیشک الله تاسو په ټولو کارونو باندې لیدونکی دی. موږ وی هر عمل لپاره الله حد مقرر کړی دی د توحید لپاره حد دی چې دا یو الله بندګی ښه حد نه بناوړي او شرک دی. د سنت لپاره حد دی چې هغه نه بناوړي کواوړي د نه خپل رسم دی رواج دی او اتباع الآباء اتباع الهوا دا بنکه حدود نه بناوړي دا خو الله حدود مقرر کړی دغه سي ک نور حدود دي امور انتظامیه چې هغه قصاص دی او هغه قطع دی او هغه رجم دی او هغه جد دی دینه بناول کنه ولا تطغوا ذم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا وتمسكم النار منیزی کې ګیا کسانو ته چې ظالمان دي کنيزې شو نو وبرسي تاسو ته ورته جهنم وګور دا دوه خبرې ذکر کړي نو لا تطغوا او لا ترکنو اولی جرم ذکر کو طغیان ما طغیانو نو کې غوړې ها طغیانو نو کې غوړې نو دا ورپسی ہے دا دی جرم عظمت بیان کن ولی دا تغیان دیر گناہ دی ولی نو اللہوی که تغیان والا سرکین است نو تواغی باشی دا دمرا دوی جرم دی چه دا دقی خلق نبزان ساتی ولا ترکنو الیلذین ظلمو سوک دی دا تغیان والا خلق خبره یو تا کو دویتی نزکا جوڑی کڑی خواه ځکه حسن بصری وی جعل الله الدین بین العین الله خپل دین رابن کو د دوو حرفونو په میان کې دوه حرف دي ښا اتینی پکې رابن کو ښا هغه دوه حرف څه دي لا لا لا تطغوا او لا ترکنوا دا دین دی بس چې مختصر کوي نو دومره لګ دی اچھا په نور وضاحت کې توضیح او تشریح کې نو ډیر دی خو لیکن د ذکر لپاره خدا مقام خره کنه ها چې لا تطغوا او لا ترکنوا په خپل با تغیان نه کوي سرکشی به نه کوي او د سرکشه وال او خلق سره بکینی نه بس د ستر کمه د وېد پر د دوه اصول دی نو ها زګه جساس وې فقط ذالکر النهیو ان مجالسۃ الظالمین ظالمانو سره باندې کې او موانستهم او والانصات الیهم اغي سره با داغي خبره تبغوک نک دی کنه تر کنو رکون خدای ته وی چې داغي خبره تبغوک دی کنه ها ملا علی قاری دا یو قول نقل کړي د دې معنی کې جلا ترکنو الی الذین ظلموا او واقع ذکر کړي چې ان خیاتن سالا یو درزیو کپڑے وې جوړولې هغه تاسو کو د عبد الله ابن مبارک نه چیرز ان خیاطت للحکام مال اکثر دا سرکاری خلق نوکرشاہی خلق جامی روڑی چیردارا لجوڑی کا دا خلقی خوا یا رب میزمان دلکی شک دی چیر دا غطول ظالمان دی زدیل جامی جوڑو مکنا نچ ماتاو پا کسا گنائی نویوی چه حل انا داخلن فی قولیه اغام سنا سا خبرو چرتا دا قرآن ویدو دی آیت لاندی رازم چه ولا ترکنو الاللزین ظلمو فتمستکن قالا عبداللہ بن مبارک وطاوی چه تخوتی وليدخل فيه من يبيعك الابره سچې د کوم دکاندار نستن اخلي د خپل ماشين د پاره نو دکاندار هم پکې راګیر شو يدخل فيه من يبيعك الابره هم پکې راګیر شو ته پکې نه راګیر ابي اوي قال ابن مسعود رضي الله عنه ويلو چمن رضيا بامر الظالم وين غاب عنه چيو سړي خبر شو چنن خپلاني ظالم دا سکار کړي خبر شو دا ظالم کم زيدا کار کړي د کراچای کې کړه ها او دا سړی په کلی کې و ا دې خبر شو او دوی چې حکارې کړې نو یې داسې شو لکه چې دې ظالم سره په دې ظلم کې شریکو سره دې نه چا کلی کې دې دلته کې دې خونه چې دغه په دې کار باندې رضا دی او خوشاله دی. نکان کمن شهیده دا سوچوله که چې دې دواړو په جمع دا کار کړی دی ها تش په دې رضا یې باندې ولي تا امید دې وجن چې ولا ترکنو الذین ظلموا دا قول عبد الله ابن مسعود ترمذی او نسائی دې ذکر کړی ها دې ځکه او که شافعی امام اوزاعی ویلی دی چه ما من شیئن ابغضو الاللہ من عالب یزور عاملا اللہ تا پتول مخلوق کے دیر ناکار چه دیر بدیشی دا سپینا دا خنزیرنا اگر سوک دے اگر عالم دے چوی دا دکنوی ملاقات کو دا چیرمن سے بو ملاقات کو دا ایم این اے سے بو ملاقات کو دا ایم پی اے سے بو خو یا خود دے عامل دا غی کنا عربی کو تا عامل ہوئی ابغض الاللہ من عالم یزور عاملا چوی دا اگر زیارت لا ملاقات لذی خواہ او بیا قول نقل کړی سفیان ثوری چې هغه وی چې فی جهنم وادن په جهنم کې او کنده ده لیسکنه الا القراء الزائرون للملوک هغه کې بل سکنه سپیشل هغه کې بل سکنه پاتې کیږي مگر اغا قاریان چیغید بادشاہان و ملاقاتو نا کی او اغی تار وقت کی اجازتی خوا قاری سے وی راز قاری سے خدا دا دی زمانی او دا غز عربی کنا فرق دی دیر خوا قرآن اصل کی علماء طویل شی و پخوانی کتابو نو کی جدے قرآن ذکر چې نمرات تین علمائی خواه لکا فقہ کی وئی چه الاحق بالامامت اقرأوهم اقرأوهم دی امامت حق دار و لائق سوک دے چه کم پاکی خواه عالمی خواه دا اقرأ مانا آتا کی قاری ندے قاری باسی تو چغه دیما مته لایق نه اقراهم معنا اعلمهم ها ذکر دل ته قرراون ته قرراون امراد علماء دي الزائرون للملوك توبه سفیان ثوری ده کوم وخت سره دا خو تابعی دي ډیر لوی تابعی دي صحابه کرام لیدلی دي داغي شاگرد دي ها نو هغه ځکه وبات ځان پاو کې هډیر خوا خود یا سړیا ګلونه او چې خلق صفاتونه کوي کنه هغه د هغه زمانه بادشاہان یادې چې دیږي سره کینی پاسی کنه نو دی باغ کاندې تزي دی باغ کاندې هنو راشه وسو د دې زمانه ملوک ګورا چا قائد سوے عامال سوے نو چیزی سر سکینے پاسی نو گورے دغا حال لنو خوا لکا پخوا علماء کو بداسی ہوں چی صرف لکا پیغمبر ہوئی یا یو تابعی و صحابی ہوئی کنا نو خلق بات ازان سات چیر غی ویلی دی نو زان بساتو کنی منگتا خوبا کی داسی سو کنا دغا نخ کاری ادا اوسو ګور تلوی ورته نه خبر دی ټول اور په خیری کوي نو چې عالم دې سره کینې نه چې داغه به سهال هغه له بلکاند په کار دغه ولا ترکنو الی الذین ظلموا منی ذکیږه هغه کسان ته چې ظالمان دي فتمسکوا من نار تاسو ته ور رسی تاسو ته سره دې نه چې تاسو ګنا نه وکړې ګناونه نه وکړې ولې وا ترسي د دې د مارګرتیا د وجنه دی وجنه باز یو پسرینو هغه نقل کړې چې یو وخت کې یو امام منز کور پسې خلق لاړو نو دا آیت ولوستو ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار نو یو پسې یو سړی ولاړو نار اپریوت په منځ کې را پریوت نو هغه منز کو سلام یو ګرځاو او بیا په ټول را جمع شو چیرې سچلو شو دا ور پیرا له کوستل اصل لاسونه خپل او سرونه ولا مغل ناغه بیدار شو ناغي وی چې سچلو شو هغه وی بس چې ما واوري ځکنه چولا تر کنو ال الذین ظلموا فتمسكم النار چلانه بل عزت وی چې ظالمانو تمنی سی کېږي کني تاسو به جهنم ته ځئ ریزما دې ته فکر شو چې هغه ظالم وکم پلزي تا خو چې څوک هغه تفاخ واکېږي کنه ان دې کېږي نو هغه به جهنم ته ځور بوته نو چې دا ظالم وکم پلزي نو په نو شو مر اخلاص شو منو ها دغه خو دغه سی په تو باندې مون نکاو کنه ها امالکم من دون اللہ من اولیاء نویستاو دپارا بغیر دالانا اس سوک مددگاران او اللہ خستاسو امداد نکی سملات انسورون بیا بستاسو امداد انکلیشی دا ذکر شو فستقیم او داغی لا تتغو لا ترکنو دا سلورم عمر واقیم الصلاة طرفی النهار و ذلفا من اللیل ترغیب اعمال صالحہ ہوتا ولی ضروری خبر ہے خمخ کی ذکر کرا چی استقامت او داغی وضاحت پا دو خبر سرخا نوس و توی چی رازا ماندل رازا وسخا او دا ماندل آیق شخا چی ظالمان نبچ شوی پابندی کوا دا ماندل پدوانو طرفونو دروازه کې یو طرف یې د سحر او بل طرف یې د مازیګر نماز خو پس بخینم پکې راځه د دواړو طرفونو ښه او ذلفم من الليل او په یو ټوکړه د شپې کې ذلفا ذلفن وقرب طويل شي وذلتما لګوخ د شپې نو ما خامه او مسخوتن یادی کنا نو پینزوالا مندون پکرال کنا خوا ان الحسنات یذهبن السیئات بیشک دا نیک عملون چی دیم دا مندون چی دیم دا لرکی گناهون لران یعنی گناهون که غط نین وارو وارو خوا مخالر یو مندنا ترب المند پوری چی سمر چاسکڑی مداراتن کې مونږ ولا کفارش وا کفارش وا دغه سی یو جمعه د بل جمعې پورې چې ذکرلی مداراتن کې جمعه ولا کفارش وا ان الحسنات یذبن السیئات بشکا دانی کای چی دی دل ری کای ګناهونو لران کغه فرض یو کو واجب ذکر چی حدیث راغلی ابن کثیر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم داوري ذليو النبي عليه السلام يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضا نيشته ذات يوم مسلمان چا گناہوں کی گناہ نبی او دسو کی چرداؤں کی فیتوضا ويصلي ركعتين دو رکعت نفل کی إلا غفر له أغناب وتمافي ابي ادايات ويچن الحسنات يذهبن السيئات هذا نور ياتنكم بمختلف الفاظ راغلي سوره فرقان كيو اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله ولا غني غناونا پنی کې باندې بدل کړه. سوره محمد کې مراغلی او کفرانهم سیئاتهم واصلح بالهم ترغیبات یا اعمال صالحہ ہوتا ذالک ذکر للذاکرین. دا بیان دے دا عبرت دے پار دا عبرت اغسطن کو دی مخ کے اصول تے اشارہ کی او یا ذالک طول قرآن عبرت دے دا پار دا عبرت اغسطن کو. پنزم قانون وصبر صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بشک الله نه ضایع کوي اجر د حق پرستو خلقو. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية هغه مخکې تخویف دنیاوي قومونو ته اشاره کوي. ښه ولې نو په دې ملکونو کې چې مخکې دي ستاسو نه فلولا كان من القرون من قبلكم ولینو په دې ملکونو کې چې مخکې دي تاسو نه عادیان سمودیان قوم د نوح علیه السلام دا څومره چې کوم دي کې بیان شو هلاک شوی کنا نو د دې وجه ذکر کوي د دې وجه بیان دی امخکې سره ربط تاله چ مخکې خو په اعمال صالحه باندې هي وزونه بیان شو چې ګور الله ولا غني کې هغه نوونه پني کو بدل هي وزونه بیان شو. اوس په دې کې بل قسم ذکر کړي چې په دې باندې عذابونه هم بچکیږي دنیا کې. ها نیک عمل دانه چې واز بتاله د آخرت پیدا درکې بلکه بدینه کو عملونو سره به ته دنیا د دې مصیبتونو نه او د پریشانو نه او د غمونو نه د دینه بچي. ځکه الله وی دا قومونه ولې هلاک شو څوک نیک پکې نه ونو څوک د خدای بنده پکې نه ونو څوک د کلمې ویون کې پکې نه ونو کني نه به هلاکې ده. فلولا کانا مبصرین وی چې کوم ځای راشي نو مرتب څنګه هلا کان مبرد وی لولا په معنا د هلا کان ولې نو په دې قومونو کې مخکې ستاسو نه څوک اولو بقیتن خواندان د علم خواندان د فضل. او په خپل قرآن تفسیر کوي ښا د اولو بقیتن تفسیر خو کړل خلکو ډیر خو د قرآن تفسیر ته هنر سي کنه ښا سوچ ینهاونا عن الفساد فی الارض دا اولو بقی دی تویخا چه منع کئی دا فساد نا پزمکا کیم نهی عن المنکر کئی خلق دا شرک نا منی کئی خلق دا ظلم نا او دا حرام نا او دا غصی دا بدعات و رسومات نا منی کئی ینهاونا عن الفساد فی الارض دی تا اولو بقی وی دا خیر خواندان د خیر مالکان ښا کشاف وی اولو فضل و خیر او روح المانی وی ذو خصلت باقیت من الرأی والعقل و بس قرآن تفسیرو که کنا ښا چې کوم خلق عملی کار کوي نهی کوي د منکراتنا دا اولو بقیه دی کنا ښا دا نو نو الا قليلا ممن انجينا منهم هم اگر لګ هغه چې مونږ به اخلاص کړل. نوح عليه السلام سره دا خپل ځامن او کنه الا قليلا مخکې ذکر اداغه سيود عليه السلام سره خدا اتیاو ننو زیات شي نو په دې دوم رقم کې ښا بدغه بچو انور ټول هلاك شو ښا باندې واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيهم اروان شيو کسان چې ظالمانو پاغه دنیا پسې پاغه نه خوشاله پسې او هوا پسې چې دی پکې مسکړي شيو اترفوا فيهم دنیا پرستو کنه چې مخکې ذکر شو وکانو مجرمين اټول مجرمان او مشرکانو د شرک نه خالی نو کنه دا وجا دغې د هلاکت شون وما کان ربک لیهلک القرى بظلم نذیر افسا هلاکون کې کلو لرا قومونو لرا بظلم یو معنا دا خو مناسب نه ده چې ظلم کې نسبت الله ته وشي سمانا الله یما چې کوم خلق هلاک کړی دی نو ما ظلم نه دی کړی ولې که خلق وی کنه مخکې ذکر وشو کنه ښه چې الله ویلو چې ولې ما زیاته کړی دی و ما ظلم نام ولیکن کانو مزدع تیزی آتے کڑے ما خو ندے کڑے تھا نواغا مانا بای ندے ربستا چه حلاکی خلق لرا دو ظلم پو جبان دی و اہلو آمسلحون چه خلق نیکان یا صالحان او اللہ حلاکی او خلق نسبت کی چه دا ظلم شو و جاہلان خلق ہوئی کنا وی ظلم پیو هم الله رب العزت و اذا ظلم نده ولی ځکه الله که په خپل مخلوق کې هر قسم تصرف کوي نو هغه لپاره جایز دی که الله کوي که هر څو سره کوي دغه نو څه تپوز نشي کولی خو لیکن بهتره معنا دویمه ده ظلم رب العزت شرک دی او الله په شرک باندې څوک نه دی هلاک کړی کار څومره زمانه کړی ښا او بشیر کنه دي هلاک کړی خو چې کله وته پیغمبران اولیګل او غیظ شرک سره بل عمل مرګره کو ظلم سره بل مرګره کې هغه فساد دی نو با بیا هلاک کړی ښا شرکوم کوي او فسادوم کوي پیغمبرانو سره مقابله هم کوي او د پیغمبرانو په وجه باندې دعوت چلی د شرک او کفر دغه د فساد وی کنه ها نه دی رفستا چې هلاک کی کلی د وجه د شرک نه صرف و اهلوا مصلحون ولیکن خلقو کې نور فساد نه ای معاملات یې صحیح وی معاشره یې صحیح وی یو بل سره انصاف کوي خپل ولې کوي صله رحمه کوي دا عربو داسې کول کنه ګوره په نیم سو کال عیسی علی السلام نه پس په عربو چې عذاب راغلی و سره دینه چې مشرکانو ولیکن شرک سره خو فساد نو مرګره کړی کنه هغه خپل شرک شرک کې مصلحان ولی خپل ولې به پاللی صله رحمه به کولی د بیت الله تعمیر به کو حجان له به وبور کول وګوره الله وتصنوي دنیا یې عذاب نه به خو چې کله هغه ذکر شروع فساد شروع کنه باس مدارک دا معنا کی بظلمن ای به سبب شرکن شرک اهلها وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم او لا يضمون الى شركهم فساد شرك سره نور فساد نه او دیکي ښا الله نه لکه انسان ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده کجری خوخوي درفستان ګرځولې وو دا خلق ټول یو جماعت هیڅوک به پکې کافر نو مشرک نو منافق بنو ټول به یو شان دا خو الله کول شي اجدي دا واوري نو دی وی او یاره یاره کدا کار شي دی په دې ډیر خوشاله شي ها یاره وی کدا کار الله او کنو ډیر وهای چې موږ دې اختلاف نه خلاص شو چې دا اختلاف ختم شي وی ها نو دا خو الله یو ځل ندی ویلی تشمارلی دی ده خو ډیر ځای ویلی دی سورۃ انعام کې هم تیر شیو 35 آیاتو چولو شال جعلکم متا واحدتا سورة نحل کی امبراشی 93 آیاتو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً سورة شورا کی بامراشی اتم آیاتو سورة الفلامیم سجدہ کی امراغلی 13 وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اللہ ایک ازم آقوا خواهی کنا هر بنده با موحدو هر بنده ها ها. او دغسی اگر نحل کداو وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً سورة یونس کیم مخکی ذکر شو 99 کی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مختلفو کل اللہ کو خوی دی بچر اختلاف نو کرے خوا ادھا غصی بقرہ کیم ذکر شو دا دور سور دیونو کی راگلی خود اللہ دا خوخا ندا بسنو خوا دا ارادہ ندا نو اگوی چی دوالا قسم بائی خوا دنیا کے با دوالا طریقی چلی گی کفر بومی اسلام بومی چی پتہ ہو لگی کنا خوا که خوخوی درفستا گردولی بیو خلق طول یو امت و توحید باندی ولا ازالونا مختلفینا من شبه اختلاف کون کی پا دنیا کی لا ازالونا مختلفین سمانا باطل پرس حق پرس تو مختلفین نوی خوا امیشه بی پا دنیا کی کافران مشرکان باطل پرست دا دین دنیا نخالی کی گی اللہ من رحم ربک او مگر اغسوک بطن بچی چی رحمو کی رفستا پاگی باندی اگر با دی اختلاف نو بچی نو اگر با دی مختلفین نو جداشی نو چا باندی چستا رب رحم کری خواه دیر لک کسانی نو دکا اقبل اختیار تپریدی نو خواه دا ماناوا بکر جساس وی جعلهم مسلمین و ذالک بالالجائی للایمان دا سنکی گی دا پا زبردستی کی گی خوا او زبردستی اللہ نکی لا اکراہ فی الدین دا زکا نکی خوا چگوی زبردستی پا دین کی نشتا اختیار تے ارزو پریخی او بیاوی لو شا لیکن لا یفعلوهو لأنه لم يشأ ولی طول نیو کی ذکر دے ارادہ ندر شیخا ما کونہی قادرن قدرت یشتا دے دا سیو کی لیکن دا سی نکی ولی اذ کان عدم مشیتی ارجح فی الحکمت ذکر دا اللہ ارادہ نکول دیگر لوی حکمت ارجح فی الحکیر لوی حکمت بکھا اوغه حکمت یہ پخپل د قران نه کار دی ها الا مر رحم ربک ولذالک خلقهم او د دې رحمت لپاره الله پیدا کړی دی رحمت په ځکه کې رحم چې دې لپاره پیدا کړی څوک اشاره کوي رحمت ته چدا تینا مراد دی ابن عباس مجاہد او قطاداو زحاک چلی ذالک خلقهم او اشارت دغی تکی چو ما خلقت الجن والانسا اللہ لیابدون اگا ولا دلیل پیش کئی خان او حسن بصری وی چی اختلاف تا اشارت دا ولی ذالک دا دی اختلاف دا پار اللہ پیدا کری دیم للاختلاف خلقهم دې لپاره پیدا کړی دي ځکه چې اختیار ورکړی دي او دې له ځکه پیدا کړی چې یو جنت ته بل جهنم دې زوینه دو دي کنه چې زوینه دو دي نو خلقهم دوه قسمه کو ولذالک وتمت کلمه ربک او پر شوی دا فیصله وعده درسته لام لان جهنم من الجنة والناس اجمعين چې خامخا ضرور به ضرور بډا کوم جهنم د دې پیریانو او بندیانو نه پیریانو به کې ډیری نو د مخ کې کړو من الجنتی هغه کې د شرم عادت زیاته ده او د بندیانو ټول اجمعین سمنا دا نه چې دیو به کې ټول راجمع کوي نو چې ټول دغه کې راجمع شو جنت ته سپات شو ظاهر کې اشکال لیکنا چې اجمعین یو وي چې سبن دیان دی سپیر یان دی الله دا ټول به جهنم ته بوځما هو نو دا جنت ته بسوک دی نن جواب دا دی چې اجمعین په دې لحاظ سره وي چې خلق وي چې د جهنم کې به موږ سره د اخره غوانو زنده سره ګډي بيزي دا به هم پکی نو الله وی چې نا هغه یو پکې سوي اجمعین یعنی چې څومره دینو ټول به انسانان او جنات دا معنا ده جهنم کې چې څومره مخلوق دي نو هغه ټول بنديان او پیریان بل څوک پکې خره غوان پکې نشته تر دې پورې کشاف نقل کړي حدیثو چې په جهنم باندې به یو وخت راشي یو وخت چې دا گیټونه نه دي دا به دغه سي هوا غلب غلب کوي کله به لري کې کله پوری کوي زنګ به کړی او خوشي به پروتي واخه به پکې پیدا شي نو به دې اشکال چې دا سم چلته جواب داو چې نه دا هغه ځای دی چې کوم کې د دې امت خلقو مؤمنان د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلاړو هغه خپل صدا او خړه نو لاړ جنت ته نو دا هغه غزه خوشی پاتې شو ګلب ګلب کوي ها نور نه دی وته او کلن نقص علیک من انباء الرسل هر یو د دې قومونو نه مونږ بیانو پتا باندې واقعات د پیغمبرانو دا غفه د خې چې دا واقعیت الله سره بیان او خلق وی چې مونږ به کتاب جوړ کو هغه کې د پخانو په شانتي واقعیت ذکر کو لکه په خوای چې په شام نه د روم نه د رستم او رستم اسپندیار کتابونه خلق راوړو ای د پخانی ناغي به مونږ تاسو الله وی زمونږ واقعیت ځان لدی دا د حکمتونو نه د علمونو نه مقصدونو نه ډک دي هغه کې څه دي هر یو مونږه بیانو پتا باندې واقعات پیغمبرانو ما نثبت به فؤادکان هغه اندازه ټول نه ټول کله به انول خو یو لک سریر اشتر پیغمبران اداغی نه چې ګور پنځیش په برابرۍ کې چتنه نه نه ما هغه قدر چې موږ مضبوطو پاره سره زلستان دا موږ ستاسو تسلی ده پر بیانو ښا وجا کبیا ذل حق او موعظه و ذکر للمؤمنین راغ تا تا پتی کی پس کی نو سو کہا دی دی صورت ته اشاره کوي نو بیا په اشکال دی چولې پدې کې حق دی پدې نورو صورتونو کې نه دی او سو کې نسبت کې ټول قران ته وجا کفی هاذه الحق نو قران خو ذکر نه دی مخ کې او هاذه و سره مناسب نه دی نو بهتر جواب دی چې دا انباء الرسل یادې انباء الرسل ذکر شي کنه ها دا ولي مونږ په تا باندې یو خستار تسلی ده پاره چې تاسو نو مضبوط کو او بل په دې واقعاتو د انبیاو کې حق ډیر زیات شه توحید وګورل مخکې درې قومونو او موعظه هم پکې د حق خبره ده چې توحید دې موعظه هم پکې وعظ او نصیحت دې چې اصلاح ده د معاشره او د معاملاتو لکه قوم شعیب علیه السلام شکنه و ذکرا للمؤمنین او عبرت بکی د پاره د مؤمنانو عبرت خو کار دي چې مؤمنانو وره کغلتی وکړه نو دي قومونو ته وګورئ دغه حال وي تاسو او کتابداري وکړه نو دي انبیاء ته وګورئ اغي سره به مرګري اغي سره به یو ځای ښا نو دا ټول په واقعاتو د انبیاء او کې ذکر شو کنه ښا وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم اوایا او کسانو ته چې ایمان نه راوړي لا يؤمنون اگر کډیر نصیحت وته شو ایمان نه راوړي نو ته وایي چې عمل کوي څنګه شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویلو او براءت یې تنو کوم دغه څه ته موایې د خپل خلقو ته چې عمل کوي په خپل اختیار یو ځمانه ده علامکانتکم یا علامکانتکم چې څومره تاسو کې طاقت ته او قوت ته او تاسو په زور کار کوي ان عاملون موږ به عمل کو په خپل طریقه موږ خپل دین نه پریدو خپل مسله نه پریدو خپل توحید او سنت نه پریدو کله دې سټ د غاړې علال شو کنه خو نه عاملو او دا د موحد اواز ده ښا وانتظرو او انتظار کوئ دې دنیا کې ولا عذاب تا ان منتظرون موږ تاسو سره انتظار کوون کیو چې کله په تاسو باندې ولټ کیږي د سورۃ دعوه ته اشاره ها چې سورۃ کې زلور دعوی وی چې العبادت لله عالم الغیب الله دې تسلی او ترغیب خاص الله لره د علم د غیب د اسمان نو ته تم کوم ویلی یرجع الامر کله فعبده دې الله توافس کولی شي فیصله ټولی داغه بندگی کوا العبادت لله وحده وتوکل علی مسله پر نه دی لعلک تارکم بعض ما یوحى الیک هغه ته اشاره توکل کو په الله باندې وما ربک بغافل عما تعملون او تسلی نه دی رب ستا غافل دا عمل نه چې تاسو یې کوئ چې هغه عمل دعوت ته او من کان علی بینه من ربه ویتلو شاید من ہو سلور والا دعوی دو سورة حود اگر پاخر کی بیا ذکر کریں معادی اکرے سورة یوسف